NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger gaat door met de aanval op Rafah. Verschillende persbureaus melden dat het leger dieper in het oostelijke deel van de stad weet door te dringen. En ook zijn er Israëlische luchtaanvallen gemeld in de stad. Gisteren gaf Israël een evacuatiebevel voor wijken in het centrum van Rafah. En dat veroorzaakte een nieuwe vluchtelingenstroom. Studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten worden opgeroepen om 11 uur vanochtend de collegezaal uit te lopen. De walk-out-actie is een initiatief van Dutch Scholars for Palestine, die daarmee wil protesteren tegen de oorlog in Gaza. Hoe breed de actie wordt gedragen is nog onduidelijk. Het dodental na de instorting van een flatgebouw gisteren in het Russische Belgorod is opgelopen tot 15. En er raakten volgens de autoriteiten zeker 20 mensen gewond. Rusland beweert dat het gebouw is ingestort door een Oekraïense raketaanval. Het luchtafweergeschut zou de raketten hebben neergehaald, waarna brokstukken de flat troffen. En er is meer kennis nodig over algoritmen op scholen, zegt het College voor de Rechten van de Mens. Kunstmatige intelligentie neemt veel werk uit handen van docenten, maar er kleven ook risico's aan. Zo weten scholen vaak niet hoe ze de technologie verantwoord moeten inzetten. En daardoor lopen leerlingen het risico op discriminatie door algoritmen. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon. Later meer bewolking en regen en kans op hagel en onweer. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is grotendeels voorbij. Bij Amsterdam zien we nog wat extra vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dat komt door een aanrijding op de A10 Zuid richting Amersfoort bij Buitenveldert. Daar is de vertraging 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En in Brabant staat nog file op de A59 van Os naar Den Bosch. Tussen Os en Nuland 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar waren bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanmorgen is voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie, Kathleen Ferrier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. U wil dat de kunst- en erfgoedsector nu in actie komen om voorbereid te zijn op een potentiële oorlog. Zeker. Mocht de oorlog ooit Nederland bereiken, hè, dan zijn onze museumcollecties en al dat andere culturele erfgoed onvoldoende beschermd. En wij horen zometeen hoe dat beter kan en zou moeten. Graag. Voor het Mediaforum, alvast hier WNL-presentator Elif Isitman. Ook welkom, Elif. Goedemorgen. Ja, we zijn nog een beetje aan het bijkomen, hè, van een roerig songfestivalweekend, waarin de verontwaardiging over de disqualificatie groot was. Buiten proporties dat hij is gedisqualificeerd. Niet alleen sneu voor Nederland, maar gewoon eigenlijk heel erg sneu voor Joost. Ja, of zou het toch anders in elkaar zitten dan we denken? Het stof is nog steeds niet helemaal neergedaald, maar na de eerste emotie is er nu ook al wel wat ruimte voor andere geluiden en zelfreflectie in de media. Dat allemaal zometeen, maar we beginnen met de gevolgen van ongezond leven in stand.nl. Want er is reden voor zorg, maar als we op tijd zijn, kan er een hoop ellende voorkomen worden. De stelling is, er moet snel een bevolkingsonderzoek naar diabetes komen. Deel uw ervaring. 0800 1101. Simpel gezegd, we leven te ongezond. Weinig bewegen, roken, drinken en ongezond eten. Die puddingbroodjes, dat vind ik echt zo verschrikkelijk lekker. Op dit moment hebben in ons land 1,4 miljoen mensen prediabetes. Dat is een voorstadium van diabetes type 2. Maar in die tijd kan er al heel veel schade aan het lichaam optreden en aan je orgaan. Dat je blind kan worden, je falen krijgt of dat je ledematen gaat missen. Kijk eens hoe die gehaktballen eruit zien. Dat is best fijn om te zien. Het Diabetesfonds spreekt van een diabetescrisis. Ja, dat is eigenlijk, denk ik, voor mij als diabetes het grootste probleem. Elke keer maar dat eten. Ze willen dat Nederlanders zich vroegtijdig gaan testen of ze risico lopen. Kathleen Ferrier, u riep meteen, groente en fruit moeten goedkoper. Ja, nou kijk, ik vind het, het is natuurlijk heel goed dat men in kaart gaat brengen hoe het ervoor staat met een ernstige aandoening als diabetes, die echt je leven kan verwoesten. Er is nu onderzoek gedaan in Limburg. Ik zou zeggen, ga vooral ook kijken hoe het in de rest van het land is. En vooral maak mensen zich ervan bewust dat je zelf veel kan doen aan je gezondheid, aan het voorkomen van dit soort ziektes. En daar hoort ook wat mij betreft echt bij dat gezonde producten zoals groenten en fruit veel toegankelijker worden. Als ook een gezonde levensstijl, sportscholen, kinderen buiten laten spelen, sportlessen, dat echt een deel van je leven wordt. En dat mensen zich ervan bewust worden dat je zelf heel veel kan doen. Maar dan moet het ook wel mogelijk zijn. Want je hoort dat wel vaker, hè? Gezond eten zeker is duur. Ja. En daar zou dus echt iets aan moeten veranderen. Gezond eten, maar ook bijvoorbeeld sporten, het bevorderen van buitenspelen, een gezonde levensstijl. Mm-hmm. Het is allemaal niet goedkoop. En ik vind dat je zelf veel moet doen, hè, als individu. Maar ik vind ook dat je mag verwachten dat als jij een goede inzet toont, dat er ook randvoorwaarden zijn waardoor je bijvoorbeeld groente, fruit veel goedkoper kunt krijgen dan je kunt mensen wel helpen. Frietjes daarbij en frikandelletjes. Ja, dus dat is een overheidstaak dan. Zeker. Om dat goedkoper te maken. Elif Isitman, jij doet ook graag een beroep op die eigen verantwoordelijkheid, hè, van mensen. Ja, ja, nee, ik ben het heel erg eens met wat hier gezegd wordt. Maar ik ben altijd een beetje bevreesd dat op het moment dat je dingen toegankelijker maakt, dat je het toch juist weer makkelijker maakt voor de mensen die al een gezonde levensstijl al heel erg op het netvlies hebben. Mm-hmm. En dat eigenlijk die groep die kwetsbaar is en die vatbaarder is voor ongezonde levensstijl, dat die eigenlijk met dat soort maatregelen niet heel erg over de streep te trekken valt. Het begint dan ook echt met bewustwording. En daar heeft iedereen ook een taak. Hè? Bewustwording, wat je zelf kan doen. Ja. Dat je niet leidend voorwerp bent van je eigen van de omstandigheden. Maar dat je zelf geactiveerd wordt om te denken. Maar hoe doe je dat? Hoe bereik je nou die groep waarvan Elif zegt, die bereiken we nu eigenlijk niet? Die kwetsbare mensen. Hoe doe je dat? Ja. Door groente en fruit alleen goedkoper te maken en ze erop te wijzen, het is goedkoper. Is dat dan voldoende? Ik denk dat het echt een opvoedings. Het begint echt bij kinderen, denk ik. Dus in die zin hebben scholen, denk ik, daar ook wel een grote rol. Als het gaat om beweging en om ook om gezond eten. Dus op het moment dat die taak door ouders niet wordt vervuld, dat op scholen veel meer aandacht krijgt, denk ik dat je toch daar naartoe moet. Ja. Maar ook ouders, denk ik. Het begint natuurlijk allemaal thuis. Wat kan je kinderen voorzetten? En daarom vind ik het toch heel belangrijk dat je die twee dingen tegelijk doet. Bewustwording hoeft geen geld te kosten. Het gaat gewoon. Net zoals we ook bewust geworden zijn dat roken heel erg slecht is. Mensen zijn echt niet dom. Ja. Geef ze die verantwoordelijkheid en maak het ook mogelijk dat het thuis begint met geef een banaantje in plaats van een lolly. Ja, ja, en wandelen en buitenspelen zijn gratis. Absoluut. Dus dat moet kunnen. Precies. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Sandra Verbrugge zegt, zeker een goed idee. Al was het maar om mensen bewust te maken, maar verbied dan tegelijkertijd reclame voor frisdrank, snoep en andere ongezonde zaken. Bert van der Linden is het eens met de stelling. Ik zal hem nog eventjes herhalen. Er moet snel een bevolkingsonderzoek naar diabetes komen, is onze stelling vandaag. Hij zegt, vanwege het sluimerend karakter van de ontwikkeling van diabetes is het goed om een nationale wake-up call te krijgen. En Jurjen Bonder zegt, wat is dit voor nonsens? Een bevolkingsonderzoek naar een welvaartsziekte, overgewicht, te veel en te vet eten en te weinig bewegen, de hoofdoorzaken van diabetes type 2. En we weten allemaal wat we eraan moeten doen. Eet gezond, beweeg veel, val af als u te zwaar bent, stop met roken, zorg voor ontspanning en slaap goed. Hoe moeilijk is het? We gaan naar Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe moeilijk is het? Heel moeilijk. Ja. Ja, dat weten we allemaal. Omdat we eigenlijk door de samenleving zoals wij die hebben samen hebben gebouwd, continu de verkeerde kant op worden gestuurd. Hè. Dus we worden voortdurend gestuurd door onze omgeving. En dat is onwaarschijnlijk lastig om daar duurzaam weerstand aan te bieden. Hè. Ja. De meeste mensen kunnen het wel eventjes, maar de grote uitdaging is van hoe hou je het vol? En dat is echt nodig om te voorkomen dat je ziek wordt. Ja. Wanneer kun je diabetes type 2 effectief bestrijden? Eigenlijk gedurende het hele ziekteproces. Je kunt het beste is om er zo vroeg mogelijk op in te grijpen, omdat je dan voorkomt dat je onomkeerbare schade krijgt van de ziekte. Maar in principe kun je Ook als je eenmaal diabetes hebt, kun je daar heel goed wat aan doen. Met dien verstande dat, nou wat ik al zei, de ziekte kan schade veroorzaken die onomkeerbaar is. Maar dat duurt jaren. Dus je kunt nog heel lang kun je heel veel doen aan die ziekte. Nu hebben de onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben in Limburg onderzoek gedaan en concluderen dat 1,4 miljoen Nederlanders prediabetes hebben. Mm-hmm. Heeft, schrok u daarvan, van die cijfers? Nou, eerlijk gezegd niet. Het is wel meer dan ik had gedacht. Maar ik wist dat heel veel mensen prediabetes hebben in Nederland en elders in de wereld. Dus dat is eigenlijk... het is wat meer dan we wisten, maar... Mm-hmm. In feite weten we het al langer dat dit speelt. Ja, en dit onderzoek richtte zich dus nogmaals op Limburg. Wat vindt u, moet er snel een bevolkingsonderzoek naar diabetes komen, landelijk dus? Ik denk dat je alleen een bevolkingsonderzoek moet doen als je een heel adequaat antwoord hebt op de bevindingen van dat bevolkingsonderzoek. Hè. En we weten eigenlijk nu, naar aanleiding van dat onderzoek in Maastricht, dat een heel groot aantal Nederlanders rondloopt met een situatie waarin ze een groot risico lopen, mm-hmm, dat ze diabetes krijgen. Ja. Dat zal in dat bevolkingsonderzoek zullen we dezelfde bevindingen doen, is mijn verwachting. Ja. En het punt is gewoon dat je alleen als er een effectieve manier is om vervolgens te voorkomen dat je ook diabetes krijgt en je situatie te verbeteren, is het zinvol om zo'n onderzoek te doen. En daar, ik heb al een heleboel dingen gehoord al in de uitzending waar ik het hardgrondig mee eens ben. Mm-hmm. We moeten mensen informeren en we moeten zorgen dat het gezonde eten de makkelijkste keuze wordt. En we moeten kinderen opvoeden dat ze voor zichzelf moeten zorgen. We leren ze wel dat ze moeten rekenen, maar we leren ze niet dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Ja. Maar de vraag is, kan zolang we de samenleving niet anders inrichten, kunnen we dan opboksen tegen die voortdurende uitdagingen en verleidingen, zou ik bijna willen zeggen, waar we mee te maken hebben. Ja, en toch zie ik ook veel reacties binnenkomen die zeggen, het ligt toch echt een beetje aan onszelf en we kunnen er echt wel zelf wat aan doen. Dat blijft een hardnekkig gegeven. Ik lees even André voor in de Radio 1-app. Dat ongezonde eten is pas ongezond als er te veel van wordt gegeten. Mensen die te dik zijn eten altijd te veel en ongezond. Als alles verboden wordt, eten ze thuis te veel boterhammen met kaas en pindakaas en blijven ze nog dik. Dat is wel een beetje het sentiment wat heerst. Ja, dat is nog steeds zo. En ik vind het een heel, heel makkelijk sentiment, eerlijk gezegd. Ik zeg altijd, er zijn ook mensen met een normaal gewicht leven vaak verkeerd. Maar die hebben niet de genen en de aanleg om daar dik van te worden. En dat weten we heel goed, hè? Dus overgewicht, mm-hmm, is niet simpel een probleem van te veel eten. Overgewicht is een probleem van te veel eten in combinatie met genen en bacteriën in je darm. Mm-hmm. Die maken dat je daar te dik van wordt. Het is echt niet zo dat alle mensen met een normaal gewicht in deze samenleving een soort van wilskracht hebben om zich te verzetten tegen alle verleidingen om hen heen. Terwijl mensen met overgewicht dat niet hebben. Dat is echt een veel te simpele voorstelling van zaken. Dank u wel, Hanno Pijl. Edwin de Vaal, goedemorgen. Goedemorgen. U bent huisarts. Ziet u een bevolkingsonderzoek zitten om toekomstige diabetespatiënten tijdig op te sporen? Nou, nee, eerlijk gezegd niet. Het wordt een hele grote operatie, denk ik. En ik denk dat het eenvoudiger is om als huisarts mensen regelmatig op hun leefstijl te wijzen. En mocht je denken van, goh, misschien zou het suiker te hoog zijn, dat mensen bepaalde klachten hebben, dan kan je het heel eenvoudig en snel kan je het meenemen. Oké, want wanneer besluit u om mensen te testen op hun suiker? Nou ja, dat komt door de klachten die mensen vertellen. Dus mensen zeggen van, goh, ik ben wat meer moe de laatste tijd. Ik plas wat. Als mensen ook een beetje zwaar zijn, de mensen zijn wat ouder, dan kan je makkelijk suiker even meeprikken. Oké. Okay. Maar als iemand van 40 binnenkomt, want uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat 40-jarigen dit ook al prima kunnen hebben, die prediabetes. Dan heb je prediabetes, dan heb je nog geen klachten ervan, maar is je suiker wel wat hoger. Ja, dan ga je het vooral over levensstijl hebben. En als ik dan toch denk van, joh, ik weet het niet helemaal zeker, hè, want er is geen bloed te moeder of andere schildklierproblemen, mm-hmm, die dat kunnen verklaren, dan kan je wel het suiker meenemen. En dan ga ik wel met die mensen over hun levensstijl praten. Ja, want daar hebben we het natuurlijk nu over. Als je in kaart kunt brengen hoeveel mensen die prediabetes hebben, kun je ze misschien ook op tijd behandelen toch of helpen, waarschuwen om te voorkomen dat ze diabetes krijgen ook echt? Ja, maar ik denk dat dat ik ga zeggen van goh, u moet meer gaan bewegen en u moet minder gaan snoepen en u moet meer wat minder gaan eten. Dat denk ik, ja, dat ga ik doen. En dan 2 weken later, ja, dan is dan toch dat eten wat verleidelijker en is toch die mars is wat verleidelijker en dan gaan ze toch op de bank zitten en dan komt een leuke serie komt er. Dus het is vooral die levensstijl van mensen die moet veranderen en dat kan je niet met 1 gesprekje met de huisarts doen. Er moet echt een groter plan moeten aan de grondslag liggen. Want hiervoor ook gezegd werd, het is ook heel erg moeilijk om je levensstijl te veranderen. Dan moet je blijven herhalen, want de wereld is heel verleidelijk en we zijn luie wezens, we willen op de bank zitten en willen eten. Ja, zo zijn we eenmaal qua DNA opgezet. Ja, dus zelfs u als huisarts, die de patiënt toch vaak ziet, kunt niet zoveel doen, zegt u daarmee. Nou, de 40-jarige mensen zie ik wat minder. Hè? We zien vooral de mensen die wat ouder zijn. Ja. Maar de jongere mensen, daar hebben het wel over levensstijl met god. Als iemand wat zwaarder is, dan zeg ik, moet we het nog een keer over je gewicht gaan hebben. Zorg je goed voor jezelf als mensen met andere klachten komen. Daar proberen we wel in te steken. Ja, maar u zegt eigenlijk ook hetzelfde als wat Hanno Pijl net zei. En dat is, er moet gewoon een groter plan komen en dat moet vanuit de overheid komen. Nou, of het vanuit de overheid moet komen, dat weet ik niet. We moeten vooral naar onszelf kijken. Ik bedoel, als we elkaar er ook niet op gaan aanspreken. Ja, maar we horen ook dat het heel moeilijk is in de omgeving waarin we leven. Ja, maar als je met z'n allen op een verjaardag zit en iedereen pakt die bitterballen en iedereen is een beetje te zwaar en iedereen heeft een beetje veel te drinken. Dan kun je ook zeggen van nou, hè, Henk, zullen we nu even wat minder eten, drinken? Nou ja, waarom niet? Dat lijkt me verschrikkelijk als mensen mij erop gaan. Neem je er dan nog een, Roos? Ja, ik neem er nog een. Waarom niet? We spreken elkaar er ook op aan als je rookt. Of als je te veel drinkt. Is dat zo? Ik laat mensen altijd maar een beetje. Ja, ik ook. Nee. Nee? Nee. Nou ja, misschien dat ik huisarts ben dan. Ja, dus ik spreek mensen wel erop. Even, goh, rook je nou nog steeds? Dat probeer ik wel te doen. En als mensen groot en zwaar zijn in mijn directe omgeving, ja. Maar omdat ik huisarts ben, hè, ik zit in een bubbel waar allemaal mensen een beetje huisartsachtig achtergrond hebben en academisch zijn opgeleid. Mm-hmm. Ja. En, maar om dat aan de overheid neer te gaan leggen, dan krijg je weer zo'n betuttende overheid. Dat willen mensen ook niet. Dus ik denk dat we vooral bij onszelf moeten gaan zoeken. Dank u wel. En een voorbeeld. Ja, een voorbeeld geven. Dank u wel, Edwin. Ja. De Vaal was dat. Ja, Kathleen Ferrier, bent u iemand die mensen aanspreekt op hun levensstijl en uw omgeving? Nou, niet per se, moet ik eerlijk zeggen, Roos. Ik was wel onder de indruk van wat Hanno Pijl zei. We moeten de samenleving anders in gaan richten. En eigenlijk zegt deze huisarts dat ook. Maar dat is nogal wat. Hoe doe je dat? Ja. Kijk, ik zelf ben er nogmaals van overtuigd dat de samenleving anders inrichten begint met mensen het gevoel te geven. Je moet goed voor jezelf zorgen. Je bent geen willoos wezen. Je kunt zelf heel veel doen. En ik vind ook niet dat de overheid alle problemen op moet lossen. Maar ik vind wel dat een aantal zaken vanuit de overheid bevorderd kunnen worden door bewustzijnscampagnes. En nogmaals, gezond eten gewoon echt toegankelijker maken. We gaan naar Maria Klink. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde naar ons. U heeft zelf een verhoogde bloedsuikerspiegel. Hoe wordt u in de gaten gehouden? Nou, ik begon wazig te zien. En ik moet woensdag weer bloed prikken. En kijken of het echt te hoog is. En dan, ja, wat gaan we dan ondernemen? Ja, is het spannend? Een klein beetje wel. Kijk, mijn wazig zien komt van 2 punten. Ik heb ook beginnend staar, maar ik had ook een droge mond. En dan ga je zoeken op het internet. En ik vind dus, laat wel zo'n test kunnen laten doen of een onderzoek. Omdat je dan mensen wakker maakt van, hey, kijk daar eens naar. Een heleboel mensen zijn niet zo sterk in het opzoeken van internet. Van, hey, ik heb een droge mond, ik zie wazig, ik heb veel dorst. Hey, zou dat suiker kunnen zijn? Want ik ben uit mezelf naar de huisarts gegaan. Ja, dus u zegt zo'n bevolkingsonderzoek naar diabetes is wat u betreft een goed idee. Maar we horen heel veel sprekers zeggen, ja, je moet vooral op een levensstijl letten. Lukt u dat ook een beetje? Ik ben weer begonnen dat ik alleen 's morgens brood eet en 's middags iets van kwark, yoghurt met fruit erdoor. Mm-hmm. Dus niet 2 maal brood, dus minder koolhydraten. Ja. Ja, en 's avonds na 9 uur eigenlijk niks meer eten. En lukt dat een beetje? Dat lukt. Gelukkig, dat is goed om te horen. Ja, ik zet een bakje bij mijn stoel neer. En dat een klein kommetje met iets van chipjes of wat dan ook waar ik zin aan heb. Ja. En water. En dan, jongens, dan zet ik de televisie aan. En ik ben alleen, dus dan gaat dat ook weer wat toch wel makkelijker. Want dan blijf je gewoon in die stoel zitten. Want je hoeft ook voor niemand anders eruit. En dat helpt. Dank u wel, Maria Klink was dat. Xander Kolman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een gezondheidseconoom aan de VU. Het Diabetesfonds vreest dat het aantal patiënten met diabetes type 2 flink gaat stijgen de komende jaren. En wij vroegen ons af, wat kost dat dan onze samenleving? Nou, op dit moment is een soort ondergrens van die schatting 1,5 miljard euro per jaar. En dan hebben we het alleen maar over euro's, niet over alle gezondheidsschade en kwaliteit van levenverlies. 1,5 miljard euro per jaar. Ja. Ja, en we hebben daarbij nog wat aanwijzing dat wij daarbij nog heel veel mensen ook missen. Okay. Die dan wel diabetes hebben, maar die we niet in beeld hebben. Dus het kan meer zijn. We hebben het vanmorgen over een bevolkingsonderzoek. Is dat economisch gezien een effectief middel eigenlijk? Ja, dus op dit moment wordt er wel gescreend. Dat noemen wij dan opportunistisch screenen. Hè. Mensen die toch al langs komen voor bijvoorbeeld jaarlijkse controle, die worden dan ook nog in hun bloedwaarde getest op een bloedsuikerspiegel. Dus dat gebeurt al wel, maar daarmee missen we dus nog wel ongeveer 300.000 mensen. Maar dat moet ik schatten, want dat onderzoek is alweer een paar jaar oud. Ja. Is het handig om te weten hoeveel mensen in totaal prediabetes hebben, in totaal diabetes type 2 dus kunnen krijgen, zodat je met leefstijl wellicht toekomstige medicatie en dus kosten kan voorkomen? Ja, dat hopen we. Maar het is wel zo dat een deel van die mensen die we dan opsporen, dat die eigenlijk met medicatie niet geholpen is. En dat die dus dan wel te horen krijgen, u hebt diabetes, maar op dit moment is het nog niet kosteneffectief of niet effectief om u al te gaan behandelen met allerlei medicatie. Dus ja, dan is het de vraag, gaan mensen daar dan hun leefstijl op aanpassen? Ja. Of zijn ze daar niet toe in staat? En dat laatste is natuurlijk al een paar keer gezegd vandaag. Mm-hmm. Dat is erg moeilijk. Ja, het komt uiteindelijk toch weer bij het individu uit. Ja, nou ja, kijk, je moet je altijd voorstellen dat maatregelen, bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, waarin snelheidsbeperkingen worden opgelegd, in eerste aanvang heel veel weerstand in de bevolking ondervinden. Na verloop van tijd zijn we eraan gewend en dan is het prima. En ik denk dat politici die eindsituatie heel graag zouden willen, hè, dat we een gezondere samenleving hebben, maar niet door die weerstand van die samenleving heen durven te gaan. En dus eigenlijk zeggen, nou ja, dan betalen we wel voor al die mensen die ziek zijn. En dat, hè, we gaan ervan uit dat mensen dat veel makkelijker vinden om voor elkaar te betalen, ja, als iemand ziek is, dan om maatregelen te accepteren om te voorkomen dat mensen ziek worden. Ja, maar goed, we weten ook inmiddels dat de zorg het koekoeksjong is van de begroting en een steeds grotere hap neemt, toch, uit onze uitgaven. De afgelopen jaren viel dat wel mee, maar we verwachten dat dat wel gaat gebeuren, met name door de vergrijzing. Ja, dus u zegt, zo'n bevolkingsonderzoek is een goed idee en dat kan helpen om kosten in de toekomst enigszins te beperken. Ja, en vooral ook gezondheidswinst te halen, hè, bij deze mensen. Dat is dus uiteindelijk het belangrijkste. Ja, dank u wel. Zo. Xander Kolman was dat, gezondheidseconoom. Edgar van Meel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de kinderarts endocrinoloog bij het Johan Bos ziekenhuis. De groep volwassenen met prediabetes neemt dus toe. Maar recent sloegen kinderartsen ook alarm over de toename bij kinderen met diabetes type 2. Zou zo'n bevolkingsonderzoek voor die doelgroep voor kinderen een goed idee zijn ook? Bevolkingsonderzoek niet, denk ik. Daar komt het gelukkig nog te weinig bij voor. Maar we zien wel bij kinderen die ernstig maat van overwicht hebben, dat die prediabetes wel enorm in opkomst is. En over welke leeftijd hebben we het dan? Dus een beetje rond de tienerleeftijd begint dat heel duidelijk op te komen. En hoe komt dat? Dat zij prediabetes hebben? Ja, toch weer de combinatie van aanleg en leefstijl. En die leefstijl die niet goed voor ons is, ja, die geven we onze kinderen met de paplepel mee. Ja. Wat is er nou nodig om, om dit allemaal een beetje de kop in te drukken wat u betreft? Ja, wat belangrijk is, denk ik, is dat wij als kinderartsen en andere artsen die zich met kinderen bezighouden weten bij overwicht om dan wel aan die prediabetes te denken. En we hebben nu sinds dit jaar hebben we ook de mogelijkheid om kinderen in een leefstijlbereiding te helpen vanuit de basisverzekering. Dus ook om daar dan gebruik van te maken, dat deze kinderen in hun leefstijl kunnen worden ondersteund. En dat kan dus nu en dat wordt dan ook vergoed, zegt u? Dat wordt sinds dit jaar vergoed, dus daar zijn we heel blij mee. En dan betekent ook echt dat we moeten zorgen dat de kinderen die het hardst nodig hebben ook deze zorg gaan krijgen. Ja, ik zie dat Ronald via de Radio 1-app zegt, gebruik voor het bereiken van jongeren de invloed van influencers op YouTube bijvoorbeeld. Gebruik dus social media kanalen die jongeren gebruiken. Ontwikkel een soort beloningssysteem als mensen in staat zijn om hun levenspatroon aan te passen, bijvoorbeeld via een app. Dat zou jongeren dan volgens Ronald aanspreken. Is dat een goed idee ook wat u betreft? Nou ja, dat zou een uitstekend idee zijn. Het punt is altijd natuurlijk als saaie mensen uit de zorg apps gaan ontwikkelen. Dat werkt meestal niet zo. Nee. Dus je hebt die influencers nodig die uiteindelijk wel deze doelgroep kan aanspreken. Dus dat proberen we ook wel hoor. Er zijn alle initiatieven. Ook daar doen we zelf ook aan mee vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht. Maar dit is ontzettend lastig. En daarbij is het natuurlijk hartstikke vluchtig. Wat vandaag hip is, is morgen alweer erg saai. Ja, maar dus, je zou kunnen denken, dat is een uitdaging. Bij elk kind waarbij het voorkomt, voorkom je het niet alleen voor het kind het leven lang, maar wellicht ook voor de kinderen die dat kind dan weer krijgt. Zeker, zeker, dat is zo. Dat die cyclus die gaat zo door. En het is zelfs zo dat er aanwijzingen zijn dat als jij als ouder overwicht hebt, dat je daarmee je kinderen al meteen een stuk aanleg meegeeft. Dus ja, hoe sneller we dit probleem kunnen tackelen door gezondere leefstijl, hoe beter. Dank u wel, Edgar van Mil was dat. Angela de Rooij, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft diabetes type 2. Hoe kwam u erachter dat u dat heeft? Ik kwam erachter omdat de gezondheidszorg zodanig ingericht is dat als je een ander risico hebt wat verband houdt met diabetes type 2, dat je jaarlijks gecontroleerd werd. Dus 25 jaar geleden werd bij mij bij toeval ontdekt dat ik diabetes type 2 had. En wat voor een impact heeft dat op uw leven? Veel. De complimenten aan de vorige sprekers. Hanno Peil spreek ik vanuit mijn werk als beleidsmedewerker bij de diabetesvereniging heel vaak. En wij delen de zorg over mensen met diabetes type 2. Maar vooral ook de moeite en de moeilijkheden die mensen met diabetes type 2 hebben om een gezonde leefstijl, die heel makkelijk voorgesteld wordt, vol te houden. Want het is een chronische aandoening. En je komt er bijna niet van af. Dus dat betekent dat ik al 25 jaar keuzes moet maken die niet altijd even makkelijk zijn. En zoals de huisarts dat net zo mooi zei, ja, ik neem inderdaad wellicht 1 bitterbal in plaats van 5. Maar dan krijg ik inderdaad wel te horen, oh, neem jij nu een bitterbal? Ik zeg, ja, dat is 1 van 5. Ja. He, dat zijn, ik ben al 25 jaar, ik zeg wel eens, leef ik in Temptation Island. En daar moeten mensen wel een beetje om lachen, maar zo is het wel. Zo is het, kijken mag, maar aankomen niet. En dat is echt enorm lastig en het vergt enorm veel van je drive. Want het is gewoon een hele serieuze aandoening. Ja. Het is niet zomaar iets waarvan je denkt van nou, dat doe je er even bij. Nee, het is die korte termijn aandoeningen, die lage en hoge bloedsuikers, dat vinden mensen heel belangrijk. Maar ik ben het meest geschrokken van die lange termijn aandoeningen. De hart- en vaataandoeningen, de nierschade, die oogproblemen. Hoeveel mensen ik niet zie die in eenzaamheid nu zitten omdat hun ogen het niet doen en hun rijbewijs is ingenomen. Ja. Ja, de gevolgen zijn groot. Dank u wel voor uw tijd, Angela de Rooij was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, er moet snel een bevolkingsonderzoek naar diabetes komen. Nou, de meeste mensen waren het er over het algemeen wel mee eens. Maar zoals Hanno Peil zei, dan moet je wel een antwoord op die bevindingen uiteindelijk hebben. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is. En nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten. Samen groener. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Het hield en houdt de mediagemoederen behoorlijk bezig. Het Songfestival, ook met de journalistieke bril op, uitermate interessant. Waarom? Dat hoort u zo. Nu eerst een nieuwe uitspraak over de AfD in Duitsland. Meer daarover in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft de partij Alternatieven voor Duitsland, AfD, terecht aangemerkt als potentieel rechtsextremistisch. Dat oordeelt het gerechtshof in Noord-Rijn-Westfalen. Ik kan erover praten met onze Duitsland-correspondent Giem Balduk. Ja, Giem, waar draait die zaak nou precies om? Ja, het ging dus om de vraag of de AfD terecht dat label van mogelijk extremistisch heeft gekregen. In 2021 al. De reden daarvoor was dat de partij anti-grondwettelijke activiteiten zou ondernemen. En daarmee ook een gevaar voor de democratie zou vormen. En met dat label, met die status die de AfD dus had gekregen, kan de inlichtingendienst, de BFV, de partij vergaand in de gaten houden. Bijvoorbeeld door informanten uit de partij te recruteren. En de partij ook in bepaalde in uitzonderlijke gevallen ook te kunnen afluisteren. En van zeg maar, dat label, daar wilde de AfD vanaf. En natuurlijk ook van dat monitoren door de inlichtingendienst. Daar heeft de partij in 2022 al een rechtszaak over verloren tegen deze status. En nu dus een hoger beroep weer. Ja, en wat zijn nu de gevolgen voor de AfD? Nou, allereerst kan dus dit label overeind blijven. De partij is een vermoedelijk rechtsextremistische organisatie. Daarvoor is dus voldoende bewijs gevonden, volgens het Hoge Rechtshof ook. De Alternatief voor Duitsland kwam met allerlei bezwaren tijdens deze zaak. Klachten ook over partijdigheid van de rechtbank, verzoeken om uitstel. Want alles moest natuurlijk heel nauwkeurig gebeuren. Het was een dik dossier. De advocaat van de AfD die noemde het ook een open hart operatie in democratie. Dus ja, het is ook logisch dat de rechtbank alles nauwkeurig heeft moeten wegen. En daardoor was er veel vertraging opgelopen. Maar nu is het dus toch duidelijk besloten dat dit label kan blijven bestaan. Ja, kan de AfD nog iets doen tegen die uitspraak van het gerechtshof? Nee, er zijn nog wel bepaalde stappen te nemen. Maar de vraag is nu eigenlijk vooral of de inlichtingendienst verder gaat op met een ander label. Ze hebben dus nu de status gekregen vermoedelijk rechtsextremistisch. Maar er is nog een vervolgstap en dat is een bewezen rechtsextremistische partij. Bepaalde afdelingen van de partij hebben dat label al gekregen. En nu zou dus mogelijk ook de hele partij dat label kunnen krijgen. Als het dat zover zou zijn, dan kan de inlichtingendienst ook vergaande mogelijkheden krijgen om nog verder te gaan met monitoren van de partij. En andere stappen die bijvoorbeeld denkbaar zijn, is dat ambtenaren die voor de AfD actief zijn ontslagen worden uit de overheid, omdat zij immers anti-grondwettelijke activiteiten zouden willen ondernemen. En ook het debat over een verbod van de partij zal opnieuw weer oplaaien. Dat is niet heel realistisch, want dat is behoorlijk ingewikkeld. Maar ja, te nemen horde die daarvoor zou kunnen nemen, is wel wat lager geworden. Dus je kunt je voorstellen dat het debat in Duitsland weer zal oplaaien de komende tijd. Dankjewel, Giem Balduk. In het Georgische parlement is een meerderheid voor de omstreden wet tegen buitenlandse inmenging. De wet zet organisaties onder verscherpt toezicht wanneer ze deels worden gefinancierd met geld uit het buitenland. De wet heeft veel weg van een Russische wet waarbij NGO's en onafhankelijke media beperkt worden in hun vrijheden. De afgelopen dagen werd in Georgië massaal gedemonstreerd tegen de wet. Eind vorig jaar werd Georgië officieel kandidaatlid van de EU. De Europese Unie heeft laten weten dat de wet tegen Europese kernwaarden indruist en gevolgen kan hebben voor het proces om lid te worden. Het aantal mensen met diabetes type 2 is inmiddels zo hoog dat het Diabetesfonds spreekt van een diabetescrisis. De belangrijkste oorzaak van de stijging is een ongezonde leefstijl en overgewicht. Ook jongeren krijgen steeds vaker de ziekte. Studenten uit China en Hongkong die in het buitenland studeren worden door de Chinese overheid geïntimideerd, lastiggevallen en in de gaten gehouden, blijkt uit een rapport van Amnesty International. De Chinese autoriteiten proberen te voorkomen dat studenten zich in het buitenland bezighouden met gevoelige of politieke onderwerpen. De formatiegesprekken gaan vandaag weer verder. Ruim 5,5 maand na de verkiezingen is woensdag de deadline waarop duidelijk moet worden of er een kabinet komt van PVV, VVD, NSC en BBB. Informateurs van Zool en Dijkgraaf willen op die dag voor middernacht klaar zijn. Het Israëlische leger gaat door met de aanval op Rafah. Verschillende persbureaus melden dat het leger dieper in het oostelijk deel van de stad weet door te dringen. Ook zijn er Israëlische luchtaanvallen gemeld in de stad. Gisteren gaf het Israëlische leger ook een evacuatiebevel voor wijken in het centrum van de stad. En dat veroorzaakte een nieuwe vluchtelingenstroom. In het noorden van de Gazastrook laait de strijd weer op. Israëlische tanks vielen gisteren Jabalia aan. Volgens het Israëlische leger probeert Hamas zich daar te reorganiseren. In Litouwen staat vandaag de grootste militaire NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog op het programma. Aan de oefening doen 90.000 militairen mee uit 32 landen. Vanuit Nederland gaat het om ruim 5.000. Er wordt geoefend hoe er gereageerd moet worden op een aanval op een NAVO-lid. Studenten en medewerkers van universiteiten in heel Nederland zijn opgeroepen tot een walk-out over een uur. Dat betekent dat ze dan de collegezaal uitlopen, vertelt deze docent aan de Universiteit van Amsterdam. Om 11 uur gaan we eigenlijk weglopen met wat we bezig zijn. Maar daarna komen we ook weer terug. We zullen reflecteren op wat er is gebeurd de afgelopen week. Een moment van stilte en daarna weer terug naar de meetings. Het is een initiatief van de Dutch Scholars for Palestine die daarmee wil protesteren tegen de oorlog in Gaza en het politieoptreden in Amsterdam vorige week. De ME maakte toen een eind aan de bezetting van de campus van de Universiteit van Amsterdam. De universiteit hield de gebouwen een aantal dagen dicht. Vandaag gaan ze weer open. Het weer, zonnige periode en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het oosten. In de loop van de middag ontstaan ook enkele buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Ja, de ochtendspits is nu echt verdwenen. Er staat nog een enkele file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat had te maken met een aanrijding op de A10 Zuid, maar de weg is daar weer vrij. En op de N209 van Rotterdam naar Bergse Hoek, daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Tussen Rotterdam Airport en de aansluiting met de N471 is de weg dicht. Een mythische vuurvogel, een ijzige kus, twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Een lekker begin weer. Ruitschade, hoe dan? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google Autotaalglas, afspraak zo gemaakt. Opgelost, Autotaalglas. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. in onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ook vanuit journalistiek oogpunt was het een interessant songfestivalweekend, waar het laatste woord nog niet over is gezegd, want er zijn nog steeds heel veel vragen. Die gaan we stellen en bespreken met Elif Isitman, presentator en journalist bij Omroep WNL. Met Mark Veningen, hoofdredacteur bij Hart van Nederland. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Voordat we naar het Songfestival gaan, willen we natuurlijk eerst even stilstaan bij het onverwachte overlijden van Rick Brink. We hebben hem bij deze omroep, KRO-NCRV, leren kennen als de beste minister van gehandicapte zaken die we ooit hebben kunnen wensen. En ook in ons programma was hij regelmatig te horen als het ging over aandacht voor mensen met een beperking en inclusiviteit. Ja, Kathleen Ferrier, Rick Brink was natuurlijk een partijgenoot van u, hè, van het CDA. Ik ben er ook regelmatig van. Contact met hem. Ja, kan ik me voorstellen. Ik ben er kapot van. Het kwam zo onverwacht. Het totaal niet aanzien komen. En inderdaad, we zijn partijgenoten bij de lid van het CDA. Daar kwamen we elkaar tegen, maar ook tal van andere gelegenheden. Heel onlangs heb ik hem nog even gebeld, omdat ik een vraag kreeg uit Suriname. En ik denk, er is één persoon die mij hierbij kan helpen. Dat is Rick. Enorme drive, enorme kennis, enorme power om te bereiken wat hij wil bereiken. Mm-hmm. Een toegankelijke samenleving voor iedereen. Ondanks wat voor beperking dan ook. Hij zal heel erg gemist worden. Zaterdagochtend nog aan het werk. Ja. Zaterdagmiddag overleden. Ja, wensen zijn familie en vrienden en kennissen enorm veel sterkte, want het is een groot gemis. Ja. Hij was natuurlijk onze minister van de gehandicaptenzaken en in die functie ook echt een mediaminister, hè? Absoluut. Hij wist dat feilloos te doen. Hij wist dat feilloos te doen, maar dat bedoel ik ook. Hij had zo'n drive dat hij wist hoe hij dingen moest verwoorden om uiteindelijk zijn doelen te bereiken. En hij was natuurlijk de eerste minister van gehandicaptenzaken en hij heeft dat ook echt inhoud gegeven op een onnavolgbare manier. De KRO-NCRV is Rick ook enorm dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor iedereen met een beperking en ook voor ons. En wij wensen ook zijn nabestaanden veel sterkte en kracht toe. Dan nu. Volgens buitenlandse media was het meest beladen songfestival ooit. Maar voor de media leek het ook wel een heel dankbaar onderwerp. Een rel waar het hele weekend en daarna op heel veel manieren over kan worden gesproken. En toen heeft hij een dreigende beweging naar haar camera gemaakt. En hij heeft haar overigens niet aangeraakt. We maintain a zero tolerance policy towards inappropriate behavior. En dus wordt Joost Klein gedisqualificeerd. Vanwege een dreigend gebaar naar een cameravrouw. En dan vinden wij disqualificatie wel heel ver gaan. Het voelt als onrecht dat het niet terecht is, dat de sanctie te groot is. Buiten proporties dat hij is gedisqualificeerd. Justice for Joost en Bring Back Joost. Hij heeft er afgelopen uren honderdduizenden volgers bij gekregen en heeft er nu bijna 1 miljoen. Klein heeft de cameravrouw niet aangeraakt. Ondertussen zijn er steeds meer speculaties over wat er nu precies gebeurd is. Zo schrijft een Zweedse krant dat Joost de camera van een jonge fotograaf beschadigd zou hebben. Volgens een Zweedse krant zou de camera daarbij flink beschadigd zijn. Ja, dat laatste komt uit uitzendingen van deze ochtend. En er lijkt nu ook na dit weekend een omslag in de berichtgeving plaats te vinden van de emotie naar de disqualificatie, naar het zoeken naar feiten. En die kentering die gaan we zo bespreken, maar we dachten, we proberen het allemaal een beetje chronologisch aan te pakken. Want er valt veel over te zeggen. En tegelijkertijd weten we nog heel weinig. En is er ook heel veel gebeurd. Allereerst die onduidelijkheid, die vanaf vrijdagmiddag begon en waar we dus eigenlijk nog steeds in zitten. Elif, het begon vrijdagmiddag. Toen kregen we te horen dat Joost Klein niet mee mocht doen aan de generale repetities. Ja. We wisten niet waarom. Het was gewoon een bericht waarmee we het moesten doen. We zijn nu 3 dagen verder en we weten nog steeds niet wat er nou eigenlijk echt is gebeurd. Ja, bizar. Echt bizar. Want je zegt net, het begon met het sentiment en daarna de feiten. Je zou zeggen, laten we het omdraaien, toch? Je begint met de feiten. Ik dacht direct al, wat heeft hij nou gedaan? En dat weten we dus nog steeds niet, 3 dagen later. Ja. Mark, was dit hele weekend voor jou ook een les in hoe communicatie niet moet? Ja, dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel ingewikkeld voor zo'n organisatie om volledige openheid van zaken te geven. Kan ik me ook goed voorstellen. Hè? Dus die roep om opheldering van waarom moet hij nou precies eruit. Ja, ik snap wel dat het aan de kant van de EBU ingewikkeld is om daar iets over te zeggen. Maar ik begrijp ook dat het heel onbevredigend is om op basis van afhankelijk helemaal niets. Mm-hmm. En later eigenlijk alleen op basis van een statement van de kant van Avrotros. Te moeten reconstrueren wat hier nu eigenlijk gebeurd is. Want dat is het enige wat we tot nu toe hebben gehoord. Hè? Dat is een statement van Avrotros waarin ze zeggen het viel wel mee. Ja, en daar valt natuurlijk het nodig op af te dingen. Want dat is maar de één kant van het verhaal. Dat is alleen maar wat Avrotros daarvan zegt. Dat is hun verklaring. En er staat natuurlijk een ander verhaal tegenover. Maar dat verhaal wordt niet verteld. En daardoor is het zo incompleet. En zit wel 3 dagen in de mist te varen. Mm-hmm. Ja. Het hoeft voor mij ook niet per se de EBU te zijn die zegt wat er is gebeurd. Als iemand maar gewoon zegt wat er is gebeurd, lopen journalisten rond. Joost Klein zou zelf iets kunnen zeggen. De Avrotros zou kunnen zeggen, nou ja, het is buitenproportioneel, want hij heeft slechts dit en dit gedaan. Maar niemand, er komt niks. Nee, niks. Dat maakt het ook wel een beetje apart. Hè? Want anders dan zou je zeggen, ja, wees dan volledig transparant. Als er dan iets aan de hand is, zeg dan ook wat er aan de hand is. Als je er een waardeoordeel aan geeft, namelijk buitenproportioneel, zeg dan ook wat er is gebeurd. Ja. En anders moet je ook onthouden van het waardeoordeel. En tegelijkertijd weten wij niet wat de contractueel natuurlijk allemaal onder ligt, in hoeverre de sanctie staan op het naar buiten brengen van dingen die achter de schermen gebeuren. Dat is natuurlijk ook een aspect. Maar je zegt terecht, er zijn heel veel journalisten daar aanwezig bij dit evenement. Dit gebeurde backstage. Er zijn meerdere getuigen geweest en toch weten we nog steeds niet precies wat daar gebeurd is. Dat is ook best bijzonder. Zeer opvallend. 1100 journalisten waren daar de afgelopen dagen. Dus dat zijn er heel veel. En je zou toch zeggen, het lekt een keer. En meestal lekken dingen ook vooral als er heel veel onvrede is aan één kant. Nou, daar is hier sprake van. Er is heel veel onvrede over. En dan toch lekt er niks. Dat is heel bijzonder en opmerkelijk. Kathleen Ferrier, los van alle onduidelijkheid. U vond het vooral heel pijnlijk allemaal, hè? Ja, ik vond het ontzettend pijnlijk om verschillende redenen. Sowieso dat dit liedje van Joost Klein, wat heel veel mensen heel veel plezier gebracht heeft, wat ook kinderen aansprak, belang van Europa, maar ook de pijn die hij erin verwoordt, die veel betekend heeft, bijvoorbeeld ook voor mensen die geen ouders meer hebben. Heel herkenbaar en toch positief. Dus iedereen was daar natuurlijk heel enthousiast over. En dat dit dan ook weer op zo'n verdrietige, nare manier moet aflopen. Ik heb daar echt last van gehad dit weekend. Vond het heel droevig. En ik heb ook, en dat zeg ik dan ook als voorzitter van de Nationale UNESCO-commissie, toch wel met een beetje verbazing gekeken naar de media-hype die hierdoor ontstaat. Een speciale Op 1, extra nieuwsuitzendingen, terwijl we de feiten niet kennen. En ik vind toch, de journalistiek heeft de belangrijke taak zich te baseren op feiten. En hier, precies wat jullie ook zeggen, Elif en Mark, we weten niks zeker, het escaleert, iedereen speculeert. Mm-hmm. Ik mag van journalistiek, juist vandaag de dag, verwachten dat het op feiten gebaseerd is. En moet je dat dan allemaal zo opkloppen? Dat heb ik me wel afgevraagd. Er kwam wel nieuws, maar dat kwam dan van de Zweedse krant Aftonbladet. Dat kwam gisteravond met een andere lezing dan Avrotros. Zij zeggen dat het om een jonge fotograaf zou gaan, wie er camera door toedoen van Joost Klein beschadigd raakte. Ja, de vraag is dan natuurlijk, wat moeten we hier dan weer mee als journalistiek? Als alleen deze krant het brengt. Dat is een beetje een soort Daily Mail, hè, maar dan van Zweden. Ja, je ziet dat veel berichtgeving uit Zweden op basis van die krant is. Hè? Dus veel wat we in Nederland lezen, komt uiteindelijk daar vandaan. Ja. Ja, tegelijkertijd, wat daar wordt gezegd en wat er ook in datzelfde, in diezelfde krant stond, dat het verhaal van die cameravrouw diametraal staat tegenover dat van Avrotros, hè, volgens een van de hoge functionarissen bij de EBU. Ja, dat maakt het allemaal niet duidelijker. Nee, ze zeggen niet exact wat dan dat verhaal is. Kathleen, je refereert er al even aan. Het hele weekend ging het eigenlijk nergens anders over. Niet alleen op social media, maar ook gewoon in de gevestigde media, zou je kunnen zeggen. Er kwamen extra ingelaste journaals, ook de NOS deed dat. Er kwamen liveblogs, een extra RTL Boulevard en een speciale Op 1-uitzending op zaterdagavond. Mark, ben je ervoor gaan zitten met een zak popcorn? Ja, omdat ik wist dat ik hier vanochtend dit zou gaan bespreken. Beroepsinformatie. Ja, ik moet zeggen, al kijk je er sowieso ook wel naar gekeken. Nou, natuurlijk vanuit je vak is het leuk om dat te volgen. Ik moet ze wel zeggen dat ik het wel. Ik was wel verbaasd over die extra uitzendingen. Kijk, we hebben op SBS6 ochtends elke ochtend nieuwsuitzendingen met Hart van Nederland. Dus we hebben het gewoon gebracht op dat moment. Mm-hmm. En ja, wat is ook het moment van een extra uitzending? Hè? Want dit is een nieuwsshow die zich sinds vrijdagmiddag tot dit moment nog steeds ontwikkelt. Ja, breaking news. Is het breaking news? Het is lopend nieuws, dat is één. Dus dat moment is een beetje willekeurig gekozen. 12:00 een extra bulletin van het NOS Journaal. En de grap was, het bulletin was afgelopen en 5 minuten later kwam het echte nieuws, namelijk dat hij gedisqualificeerd was. En twee, ja, praten we hier over een onderwerp van zodanige omvang dat dat extra journaal zou moeten komen. We maken het daarmee natuurlijk ook wel gewoon groot als je dit gaat optuigen met extra journaals. En zeker als een journalistieke titel als Op 1, want daar heb ik ook wel wat moeite mee. Kijk, ik snap wel dat je extra uitzendingen maakt. Ook als publieke omroep. RTL Boulevard had om 4:00 ook een extra uitzending. Maar volgens mij is dat dan de plek. Het is entertainment nieuws ook voor een belangrijk deel. Met een bredere uitstraling. Hè? Dus het heeft echt wel meer implicaties dan dat. Dat snap ik heus ook wel. Maar ik weet niet of je met de feiten die er zijn zo'n uitgebreide Op 1 moet maken. Moet je dan niet eerst de feiten weten voordat je hier allerlei programma's over gaat maken die alleen nog maar speculeren? Dat hangt volgens mij af van hoe groot de impact is van de gebeurtenis. En die impact was groot in de zin van dat veel mensen het wilden weten. Kijkcijfers waren ook goed van die programma's. Tegelijkertijd, wat is je journalistieke opdracht en verantwoordelijkheid? Maar wat je weet op dat moment wel is, en dat is in de geschiedenis niet eerder voorgekomen, is dat er een kandidaat is gedisqualificeerd. In dit geval is dat Nederland. Ja. En dat hoor je ook nog een paar uur voor de finale. En dan zou je zeggen, ja, dat verantwoordt toch wel zijn uitzending van Op 1. Ik vind het wel terecht. Er wordt de publieke omroep vaak verweten dat ze niet snel genoeg inspringen op actualiteiten. Dus dit is wel een voorbeeld van, nou ja, we gaan hier groots mee uitpakken. Ik ben het wel trouwens eens met de stelling, je moet eerst de feiten kennen voordat je er heel lang over gaat praten. En dat is wel een ding waarvan ik denk, dat had hier, het is dan een uur lang speculeren van, nou ja, hij zegt dit, zij zegt dat en we weten verder niks. Ja, het feit dat het nog nooit eerder is gebeurd rechtvaardigt wel, denk ik, extra nieuwsaandacht. Ja, maar je gaat wel speculeren. Ja, je gaat speculeren dan. Dat is wat je dan ook doet. En de vraag is of dit onderwerp daar belangrijk genoeg voor is. En daar speculeren vind ik altijd een wat problematisch woord. Want dat suggereert alsof je zit te roddelen met elkaar. Hè? Mm. En als er een grote, impactvolle gebeurtenis is in de maatschappij waarvan je nog niet alle feiten kent, snap ik wel dat je een extra uitzending maakt en de feiten brengt die op dat moment bekend zijn. Ja. Alleen daar is hier geen sprake van bij dit onderwerp. Precies. Het is groot nieuws, daar ging dit geen misverstand over. Absoluut. Maar het is niet zo maatschappijontwrichtend dat we daar nou allemaal verhandelingen over moeten doen. Die feiten moesten natuurlijk komen vanuit Zweden. Daar we hebben het al heel even aangestipt. Er zaten 1100 ongeveer geaccrediteerde journalisten. We hadden het vorige week ook al even over met Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD, en Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, over die berichtgeving. En zij gaven ook al wel aan dat er toch vaak wel mensen zitten met een bepaalde affiniteit met het festival. Zeg ik het even netjes? Dat zijn gewoon fanboys en girls. Ja, die moesten natuurlijk ineens in een hele andere tak van sport gaan beoefenen, Elif. Dit is journalistiek graafwerk. Hij moest opeens echt journalistiek gaan bedrijven. Dit is journalistiek graafwerk. Ja. Wat op zo'n festival ook denk ik niet heel erg gewoon is om te doen. Nee, niet gewoon. Maar je zou wel denken dat het redelijk makkelijk is. Omdat je iedereen bij elkaar hebt. Je kent veel van die mensen hebben denk ik hele goede contacten daar. Dus je zou denken, het is niet zo moeilijk om te achterhalen wat daar nou is gebeurd. Zeg ik even vanaf de zijlijn. Maar het is ik vind dat heel raar dat niemand nog die scoop heeft gebracht. En het gaat toch ook om iemand die filmt of foto's maakt. Ja. Is dat dan niet vastgelegd wat daar gebeurd is? Ja. Daar hebben we nog niks over gehoord. Ja. Verbaas ik mij over. Alleen medewerkers van die productie bij. En ik denk niet dat de journalisten die daar rondliepen, dat die bij dat moment aanwezig zijn geweest. Want dan is het wel heel raar als het niet naar buiten is gekomen. Ja. Maar als je daar rondloopt, dan denk je toch, nou ja, je zei bij mensen van productie, dan ga je toch mensen van productie aanspreken, ondervragen. Maar we weten het niet. We weten niet of dat is gebeurd ook. Dus. Nee. Ja. Mark Hart van Nederland had zelf geen journalisten in Malmö zitten. Jullie werken met Mark Lanser van Shownieuws. Ja. Hoe heeft hij het beleefd? Nou, het was wel een paar pittige dagen, want dat had hij ook niet verwacht. We hadden gedacht verslag te doen van een leuk liedjesfestijn. Nou, dat kan prima met één verslaggever die daar is en die de reacties haalt. Mm-hmm. Maar die moest in één keer toch nog een stukje harder werken en alle bulletins voorzien van informatie en van nieuws. Dus hij heeft een paar pittige dagen achter de rug en hij is deze week ook vrij. Denk je ook niet hierom hoor, maar dat komt me wel goed uit. Denk je volgend jaar, als we naar Zwitserland gaan, toch maar ook een journalist van Hart van Nederland meesturen in het Kielzog? Nou, kijk, als deze discussie zo zich voortsleept en het wordt een heel bijzonder songfestival, dan is dat best de overweging waard. Ja. Ja, alleen dat hadden wij natuurlijk ook niet voorzien. Nee. Als we Joost Klein weer sturen, bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, die discussie gaat natuurlijk zou ook kunnen spelen. Ja. Ja. We gaan even naar de kentering, want eerst lazen we heel veel steunbetuigingen van verslaggevers, de omroep, de burgemeester van Leeuwarden, zelfs van prins Pieter Christiaan. Maar sinds gisteravond en vanmorgen zien we dus een kentering, vooral in columns ook in kranten, zoals die van Sander Schimmelpenning van de Volkskrant, Kitty Herweijer bij het AD en Marcel van Roosmalen in NRC. Maar is dit een logische kentering? Ja, zie je vaak wel bij dit soort gebeurtenissen natuurlijk de eerste emotie. En iedereen rent een beetje aan achter wat er in eerste instantie bericht wordt. Je ziet natuurlijk ook in de berichtgeving wat meer nuance komen. Dus gaan de columns ook wat meer nuance krijgen. En het werd tijd. zou ik willen zeggen. Dat er ook aan de andere kant aandacht wordt besteed. Dat we ook een beetje nuchterheid in die discussie gaan brengen. Ja, neem Kitty Herwijer. Die schrijft, bij de NPO is medewerkers als een voetweeg behandelen en uitkafferen nu eenmaal de normaalste zaak van de wereld. Dus ze zegt, het verbaast me dat iedereen zo voor Joost Klein opneemt. Dat lees je ook wel een beetje terug in de column van Sander Schimmelpennink. We zijn gewoon lompe Hollanders en begrijpen er helemaal niks van dat ze in andere landen daar anders over denken. Elif. Ja, dat is wel een mening waar ik me op zich wel bij kan aansluiten. Ja, het is een beetje Hollanders op vakantiegevoel, hè? Dat zie je er een beetje bij. Ja. Maar nogmaals, we weten niet precies wat daar gebeurd is. Ik vind dat we ons bij de feiten moeten heel houden. Heel verleidelijk om mee te gaan in dat gesprek. Zeker ook journalisten bij de feiten blijven. Maar het is natuurlijk, je ziet het wel vaker, eerst de grote emotie. Wat is er nou? Wij zijn gedisqualificeerd. Ja. En daarna de nuchterheid van... Nou, en daar speelt dat fanaspect ook wel een rol. Want ik heb me echt wel verbaasd over een aantal mensen die ik uit de journalistiek ken, die ook Songfestival-fan zijn. En die in hun tijdlijn ook naar alle objectiviteit lieten varen. En zich enorm uitspraken. Ja, dat zal misschien ook nog een rol hebben gespeeld in de hele mediadynamiek. Het is hier blijkbaar gerechtvaardigd om wel je als een totaal hysterische fan te gedragen. Ik heb me daar ook wel over verbaasd, ja. Zal ik afsluiten met de woorden van Marcel van Roosmalen in NRC van vandaag? Dit was de ideale bliksemafleider voor een land in moreel verval. Ja. Ja? Nee? Te grote woorden? Elif? Ja, ik vind het een beetje pompeus, maar ja... Ja, dan zou ik even zijn hele column moeten lezen. En het is Marcel van Roosmalen, die doet ook gezellig mee. Ja, ik kan me er wel in vinden. Goed, dan Mark. Jij wil het graag hebben over een verhaal van de Amerikaanse Universiteit Stanford. Die hebben na maanden met meerdere journalisten en polarisatie-experts te hebben gesproken een onderzoek gepubliceerd. En jij haalt er eigenlijk meerdere belangrijke punten uit, hè? Ja, even naar iets wat er volgens mij echt toe doet. Namelijk de stand van de journalistiek, het vertrouwen in de journalistiek en de polarisatie. En die twee in relatie tot elkaar. Kijk, we zien natuurlijk dat het vertrouwen in de traditionele journalistiek dat afneemt. En we zien tegelijkertijd ook dat er een hoop polarisatie is. Iedereen zijn eigen medium en dat de media die zich richten op grote groepen mensen, dat die het in die zin moeilijk hebben. Want ja, je hoort niet alleen maar je eigen geluid waarmee je het eens bent. Je hoort ook wel eens wat anders. En dat is het wezen natuurlijk van de journalistiek. En hoe overbrug je dat nou? En wat ik interessant vind aan deze studie, ze hebben maandenlang inderdaad gesproken met allerlei mensen uit de praktijk. En daar 12 aanbevelingen uitgehaald. En wat ik daar uithaal als belangrijkste aanbevelingen is een pleidooi voor de journalistiek die veel dichter bij mensen staat. Ga echt gewoon de samenleving in. Op lokaal niveau ook. Sta ook open voor mensen die anders denken en andere ideeën hebben dan jijzelf. Maar met name dat lokale vind ik heel erg belangrijk. Want je ziet natuurlijk, we hebben het heel vaak over de journalistiek en ook in discussies over de besparingen van het kabinet gaat over de NPO, over landelijk. Terwijl het eigenlijk moet gaan, volgens mij ook over wat er op lokaal niveau gebeurt. Want de kaalslag in de journalistiek die heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren, heeft zich met name op lokaal niveau voltrokken. En op het moment dat jij nooit meer een journalist ziet in het echt, zal ik maar zeggen, dan zul je ook minder geneigd zijn, dat zit ook wel in die studie, om die beroepsgroep te vertrouwen als geheel. Dus als op lokaal niveau er geen journalisten actief zijn of nauwelijks journalisten actief zijn, dan heeft dat een uitstraling voor de hele beroepsgroep. Dus daar deze moet... studie onderschrijft het belang weer van lokale journalistiek. Dat denk ik enorm, want heel veel mensen hebben niet alleen het meest te maken met issues die lokaal spelen, hè, want dat is voor mensen het allerbelangrijkste. Ze willen natuurlijk meepraten over het Songfestival, nou leuk om het over te hebben, maar wat heeft echt impact? Ja, dat wat er in jouw lokale samenleving gebeurt. Mm-hmm. En als dat niet goed wordt gecoverd journalistiek en je ziet ook nog eens een keer die journalisten niet in levende lijven, is het dat niet ook vooral een probleem? Dat je de journalist gewoon ontmoet? Ja. Zeker. Dat je elkaar ziet en spreekt. Nou ja, dus opa vertelt me, toen ik 30 jaar geleden in de journalistiek begon, 25 jaar geleden als student, werkte ik op mijn lokale krant, de Steenwijker Courant. 30.000, 40.000 inwoners, dat verzorgingsgebied. Daar waren gewoon bijna 10 journalisten actief. Zo. 5, 6 bij ons en 4 bij de concurrent. Die hadden een kantoor in de stad, in Steenwijk. Ja. Op zaterdag, als ik daar de kabelkrant vol zat te schrijven, dan kwam iemand een verhaal halen bij kantoor van waarom staat dit nu weer in de krant. Maar er was een heel directe relatie met je publiek. Ja, dat is natuurlijk gewoon bijna weg. Ja. En dat is heel zonde, maar ook zelfs maatschappelijk gezien, een probleem. Ja. Ja. Maar goed, er zijn nu 2 formerende partijen die sowieso die lokale journalistiek wel willen versterken. BBB en NSC. Ja. Nou ja, lijkt me hartstikke goed. Het is natuurlijk, uiteindelijk is het gewoon een geldkwestie. Hè? Ik bedoel, het wordt allemaal wegbezuinigd. In die zin zou je kunnen zeggen van, als je als grote partij samenwerkingsverbanden aanknoopt met lokale media of met lokale journalisten, zou je dat kunnen behouden? Ja, alleen hier ligt natuurlijk wel het grote probleem. Inderdaad, wat jij zegt, dat het niet te betalen is. En dat heeft weer te maken met die sociale media. Want die bakker om de hoek, die kan makkelijker even een advertentie op Facebook plaatsen dan in de lokale krant. En als dan ook nog eens een keer mensen minder een abonnement nemen op die krant, dan stort je natuurlijk je verdienmodel in. Ja. En dan wordt het heel ingewikkeld om daar nog iets van journalistiek overeind te houden. Dus misschien ligt er ook wel een publieke taak. Ja. Elif, jouw moment gaat over het boek van Renske Leijten. Een boek waar jij al lang naar uitkijkt. Ja. Ja, dus is natuurlijk vorig jaar, geloof ik, in de zomer vertrokken uit Den Haag. Is toen begonnen aan het schrijven van dit boek. Heeft ze, vind ik, trouwens best snel gedaan. En wat ik mooi vond, ze zaten gisteren bij Buitenhof, Renske Leijten en Eva González Pérez, dat is de advocaat die de toeslagenaffaire aan het licht heeft gebracht, is dat zij een pluim gaven aan de klokkenluider Joop Hak, de ambtenaar die de dossiers heeft doorgespeeld aan Pérez. Zullen we even luisteren naar ze? Joop is voor mij natuurlijk een held, de held in dit dossier. Joop Hak is een ambtenaar die de wet naleefde. Een ambtenaar die vond dat de rechtbank alle stukken moest krijgen. Bij de Belastingdienst, hè, werkte hij, toeslagen. Ja. En hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik mijn zaken kon doen op een eerlijke manier. Ja. Ja, ik vind dit mooi, omdat ze hebben echt, ze geven hem echt een compliment. Van, nou, er zitten gelukkig ook nog mensen bij de Belastingdienst die wel het hart op de juiste plek hebben. Mm-hmm. Tegelijkertijd zitten veel van de mensen die hebben meegewerkt aan het toeslagenschandaal, zitten daar ook nog steeds op hun plek. En dat maakt het geheel redelijk cynisch, vind ik. Yeah. Maar ik vond het mooi dat er toch in al die duisternis rondom het toeslagenschandaal, dat er wel een grote prominente plek wordt ingeroosterd voor eigenlijk nog het positieve menselijke verhaal. Een klein lichtpuntje ook, toch? We hebben het vaak over hoe breng je nog de positieve kant van het nieuws. Dat vond ik op zich wel een goed voorbeeld daarvan. Ja, Mark Leijten heeft ook nog een interview aan het AD gegeven. Daar viel jou iets anders op, hè? Ja, dat las ik dit weekend. En nou ja, wat daar vooral in opvalt is toch dat ze echt moest afkicken van die politiek. Het altijd aanstaan, maar ook de omgeving waarin je zit. Nou, we hebben hier een oud-politicus aan tafel zitten. Maakt je geen leuke mensen. Ik denk dat wel. Ik vroeg net van hoe lang is het geleden dat u uit de politiek bent. Ja, dat is 12 jaar geleden inmiddels. Ja. Maar ik kan me heel erg vinden in. Ik herken heel erg wat Renske daarover zegt. Het kost jaren om uit te faceren uit de politiek. En zeker de politiek zoals zij dat heeft meegemaakt, zoals de Tweede Kamer nu is. Precies, want daarom vroeg ik dat ook. Ik denk dat de huidige politiek, absoluut, met die dynamiek van ook weer sociale media en die hypes, je moet wel heel sterk in je schoenen staan om daar goed tegen te kunnen. Dus ik snap heel goed dat je daar. De cultuur, de manier waarop men in de Kamer met elkaar omgaat, dat is niet. Ja, ik ben ook aan het lezen een boek dat heet Wantrouwen in de Wandelgangen. Dat is geschreven door twee journalisten. Eén veteraan en één iemand die net bezig is. En het interessante daar is ook dat verschil in die politieke cultuur, ook de omgang met die journalistiek, dat is zo fundamenteel anders. Ja, dat oude wat hij beschrijft geeft zo'n, dat je denkt, dit is echt een mooi vak. Als je die oude verhalen leest van vroeger, denk je, nou, dit hier wil je onderdeel van uitmaken. Ja, maar niet per definitie journalistiek beter, want het was wel heel knus tussen politici en journalisten. Ja. Maar de omgang is nu ook wel heel erg verruwd. Dat is wat je heel erg leest in dat boek. Hè? Ja. Ik ga nog even een bruggetje maken, Elif. Want het is wel jouw leefwereld nu, Den Haag. Het zal heel veel over Den Haag gaan, denk ik, deze week. Want deel 2 van de finale week is begonnen. 15e is het. Overmorgen. Is de deadline. Verwacht jij nog veel daarvan? Er moet iets komen. Er is gezegd, er komt iets op woensdag. Dus daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, zeker. Dat we gewoon een einde krijgen, een hoofdlijnenakkoord. Uitsluitsel. Uitsluitsel in ieder geval. Uitsluitsel. Of deze partijen definitief doorgaan. Akkoord weet ik niet, uitsluitsel wel. Ja. Tot zover het Mediaforum. Dank Elif Izetman en Mark Veninger voor jullie aanwezigheid. Wil je het Mediaforum terugluisteren? Kan via de podcast Het Mediaforum, te vinden op alle streamingsdiensten. Nu gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En die krijgt u van Jeroen Tjepkema vandaag. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst mag de partij Alternatieve für Deutschland blijven aanmerken als potentieel rechtsextremistisch. Dat oordeelt een gerechtshof in Noord-Rijn-Westfalen. De veiligheidsdiensten mogen daarom de partijleden en de activiteiten van de AfD in de gaten blijven houden. En dat ging er net al over in het Mediaforum. De formatiegesprekken gaan vandaag weer verder. Ruim 5,5 maand na de verkiezing is woensdag de deadline waarop duidelijk moet worden of er een kabinet komt van PVV, VVD, NSC en BBB. Informateurs van Zwol en Dijkgraaf willen op die dag voor middernacht klaar zijn. PVV-leider Geert Wilders heeft een kandidaat op het oog voor het premierschap, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiefiet. We hoorden dit weekend dat Wilders iemand heeft benaderd, dat hij iemand in zijn hoofd heeft. Dus dat er een naam is. Maar tegelijkertijd is toch wel opmerkelijk, is dat nog steeds het best bewaarde geheim van Den Haag. Die andere partijleiders weten het nog steeds niet. Ze nemen aan dat Wilders deze week die naam op tafel gaat leggen. Het zou iemand van buiten de PVV zijn met bestuurlijke ervaring, is de verwachting. Maar echt weten doet dus niemand het. Informateur van Zwol benadrukte dat geld het lastigste punt is bij de onderhandelingen. Vooral de VVD en de NSC willen het begrotingstekort en daarmee de staatsschuld niet te hoog laten oplopen. PVV en BBB hebben daar minder problemen mee. In het Georgische parlement is een meerderheid voor de omstreden wet tegen buitenlandse inmenging. Die heeft veel weg van een Russische wet en zet organisaties onder verscherpt toezicht wanneer ze deels worden gefinancierd met geld uit het buitenland. En het aantal mensen met diabetes type 2 is inmiddels zo hoog dat het Diabetesfonds spreekt van een diabetescrisis. De belangrijkste oorzaak van de stijging is een ongezonde leefstijl en overgewicht. Ook jongeren krijgen steeds vaker de ziekte. Gaan we naar de situatie op de weg. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg, Wijnand? Nou, over het algemeen gaat het goed, Roos. Op één uitzondering na in het zuiden van het land is de A73. De weg Venlo-Maasbracht. In beide richtingen helemaal dicht bij de Roertunnel. Dat komt door een technische storing. Het verkeer wordt omgeleid via Eindhoven over de A2 en de A67. Tot 11:30. Roos Abelman. Onze kennis over palliatieve zorg is over het algemeen gebrekkig. Doordat we te weinig weten over de mogelijkheden van deze zorg, is het vaak een hele zoektocht op het moment dat het nodig is. Carine Benveld heeft ervaring met die zoektocht naar de juiste palliatieve zorg voor haar man. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, fijn dat u er bent. En Laurien Ham is hier ook. Zij is van de Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Ook welkom. Dank je wel. Ja, palliatieve zorg is nou niet bepaald een onderwerp waar we het dagelijks over hebben. En Laurien Ham, dat is misschien ook wel begrijpelijk, toch? Het is een lastig onderwerp. En ook, ja, neem mij bijvoorbeeld. Ik ben 47. Waarom zou ik het er nu over hebben? Nou ja, het is denk ik zeker... Mensen praten natuurlijk niet graag over de fase in je leven dat het niet zo goed gaat. Daar rust misschien ook nog wel een beetje een taboe op. Maar juist door het er met elkaar over te hebben en denk ik door die taboe er af te halen... wordt die laatste levensfase denk ik voor iedereen een stuk... past het veel beter bij je wensen. En is het dus, wordt het uiteindelijk hopelijk minder zwaar en... En scheelt het ook een hoop in de zoektocht? Daar horen we zo meteen meer over als het zover is. Hè. Ik praat zo met jullie verder dus over hoe dat anders kan ook... en wat de beeldvorming is van die palliatieve zorg. En spraakmaker Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie... maakt zich zorgen over onze museumcollecties en ander cultureel erfgoed... dat onvoldoende beschermd is als er oorlog uitbreekt. In tijden van crisis, ja. Ja, wat we ervoor moeten doen om dat goed te beschermen... dat horen we zo meteen van u. Want eerst, mevrouw Ferrier, gaan we naar de vraag... waarvoor u onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En onze uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Marielle, terwijl wij hier onder het systeemplafonnetje zitten... zit jij weer lekker buiten in de tuin. En dat doe jij vaak wel goed, vind ik. Ja, hè, dat is het voordeel van mijn vak. Ja. Maar dit is ook echt met een reden, hè? Want ik ben hier nu op de grens van... de schaduw en het zonnetje. En de vraag van onze spraakmaker van vandaag, Kathleen Ferrier... gaat ook over dat zonnetje. Mevrouw Ferrier, wat wilt u precies weten? Nou, we hebben heerlijk prachtig weer. De zomer komt eraan, mensen gaan op vakantie. En we weten allemaal dat we enorm moeten uitkijken met UV-stralen. We hadden het vanochtend al over diabetes. Maar ook huidaandoeningen, zonschade zijn enorm opkomend. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd... Hoe meet je nou die UV-stralen en dan al dat spul wat we smeren... met die beschermingsfactor? Hoe werkt dat precies? Waarom is het een 15 en de ander 30 en de ander 50? Wat zit er dan allemaal in? Kortom, hoe werkt dit? Nou, laten we dan om te beginnen, beginnen met een hele simpele vraag. Namelijk, wat is het eigenlijk, UV-straling, voordat we het gaan hebben over meten... en hoe het precies werkt met dat smeren en die factoren? Arjen van Dijk die is al bijna 20 jaar stralingsonderzoeker bij het RIVM. Weet alles van UV. Laten we beginnen met die simpele vraag voor dummies. Wat is het? Kunt u dat simpel uitleggen? Ja, dat lukt wel. UV-straling is licht van de zon of van een lamp... in een kleur die net naast de kleuren van de regenboog zit. En waarom zit die er nou naast? Nou, dat is omdat je hem niet kan zien. Daarom heeft het geen naam gekregen die we gewoon kennen en aanwijzen... En we kunnen het niet zien, omdat elke kleur licht een kleine klap geeft als die ergens opkomt. En rode stralen geven een wat zachtere klap. Blauwe stralen geven een wat hardere klap. UV-straling geeft zo'n harde klap dat als dat op je lichaam komt... maakt het je DNA stuk. Daarom zit er in je ooglens een stof die ervoor zorgt... dat de UV-straling er niet doorheen komt. Anders zou namelijk je oog van binnen stuk gaan. Nou, het begint meteen vrolijk, dit. We kunnen het dus niet zien. Maar hoe meet je het dan? Een meetapparaat heeft natuurlijk niet dat cellen heeft die stuk gaan. Dus die mag gewoon doormeten. Die heeft niet die lens ervoor. Als je trouwens een staaroperatie ondergaat en een goedkope lens laat monteren... kun je UV wel zien. Maar dat is niet goed, toch? Dan? Nee, daarom tegenwoordig de nieuwe lenzen die mensen krijgen bij een staaroperatie... daar wordt de UV-straling toch ineens weer tegengehouden. En wat zijn nou die effecten van UV op die we kunnen het dus niet zien, maar we voelen het wel, vooral als we een tijdje in de zon hebben gestaan. Ja, nou, het eerste wat er gebeurt is dat als de zon aanstaat dat je er heel blij van wordt. En in deze tijd van toch gestreste samenleving is blij worden wel heel fijn. Verder is het zo dat het je bloeddruk verlaagt als je in de zon staat. Nou, ook dat is in een gestreste samenleving positief. Je huid maakt onder invloed van UV-straling vitamine D aan. En dat hebben we nodig voor gezonde spieren en botten en misschien ook voor het immuunsysteem. Maar helaas, de meeste dingen waar te voor staat zijn niet goed. Te veel UV-straling leidt tot verbranding. Nou, dan word je rood en dan heb je vanzelf wel door. Ik ben te ver gegaan. Zeker de UVA-stralen, die zitten het dichtst tegen het gewone zichtbare blauw aan. Die verouderen je huid en dan gaat vanzelf je huid er na een tijdje uitzien als een leren tas. Dat is niet zo fraai. En op lange termijn kun je met UV-stralen ook huidkanker krijgen. En ook dat willen we niet hebben. Verder moet je ook met je ogen oppassen. Oké. Nou wil ik nog even die laatste vraag van mevrouw Verje behandelen. Want zij zegt, hoe zit dat met die factoren? 15, 20, 30, wat is het verschil? Het is heel makkelijk. Een hogere factor betekent een betere bescherming. Maar je moet die factoren die op de fles staan niet letterlijk betrekken op hoeveel keer langer kan ik de zon in. Nee, want het is, u vertelde het al, die zijn getest in een laboratorium. In werkelijkheid zijn er toch andere omstandigheden. Dus denk dan niet dat je volledig beschermd bent. Hoe kun je je beter beschermen dan? Het slimste is om eerst je dag goed te plannen. Dus ja, we hebben een slogan en die luidt weren, kleren, smeren. En weren betekent dat je gewoon vooraf nadenkt, wanneer is de zon sterk? Nou, sterk is die in de lente en in de zomer. Plan je dag zodanig dat je niet verbrandt. En ja, dat kun je dus doen door te weren. Dat kan je doen door kleren aan te trekken, UV-werende kleren waar de zon niet doorheen komt. En wat er dan nog uitsteekt als je naar buiten gaat, dat kun je insmeren. En tot slot nog even een vraagje, want mevrouw Verjee, u komt zelf uit de tropen. Hè? Daar is de zon natuurlijk warmer, langer. Is er nog een verschil met de tropenzon en de zon hier? Ja, de tropenzon. Hier hebben we nu een hele mooie dag en het wordt nog niet eens zonkracht 6. In Paramaribo was het afgelopen weekend zonkracht 12. En dat betekent dat mensen die daar een band mee hebben gewend zijn om verstandiger gedrag met de zon te hebben, daar zouden we in Nederland nog veel van kunnen leren. Nou, mevrouw Verjee, dus ik denk dat u meer weet dan ik in ieder geval van hoe je het beste kunt omgaan met de zon. Ik ben het helemaal met de deskundige eens. Men kan hier heel veel leren van Suriname. Niet naar buiten als het gloeiend heet is, beschermende kleren aan en smeren. Ja, weren, kleren, smeren. Niet vergeten, weren, kleren, smeren. Weer wat geleerd ook. Marielle Beers, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is inmiddels 11:30. Onze kennis over palliatieve zorg die schiet tekort. Daar gaan we het over hebben. Doordat we te weinig weten over de mogelijkheden van deze zorg, is het vaak een hele zoektocht op het moment dat het nodig is. Bij mij aan tafel om hierover te praten, Carine Benveld. Zij heeft ervaring met de zoektocht naar de juiste palliatieve zorg voor haar man. En Laurien Ham, zij is van de Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Ja, en Laurien, vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg hebben jullie een onderzoek gedaan, een burgerpeiling. En daaruit blijkt dat veel mensen de term palliatieve zorg wel eens gehoord hebben, maar dat slechts 40% zegt te weten wat het ook echt precies inhoudt. Ja, en dat kan uiteindelijk natuurlijk voor problemen zorgen als het zover is in je leven. Bij palliatieve zorg denken heel veel mensen aan terminale zorgen, maar dat is een misvatting. Laten we daarmee beginnen. Klopt, dat is een misvatting. Palliatieve zorg is eigenlijk veel breder. De palliatieve fase begint eigenlijk al op het moment dat iemand ongeneeslijk ziek is. En dat is natuurlijk vaak niet gelijk de terminale fase. Dus de palliatieve fase kan ook heel lang duren, een aantal jaar duren. Mm-hmm. En palliatieve zorg gaat dus heel erg over de kwaliteit van leven, dat we die verbeteren. En dus niet alleen op het lichamelijke vlak, dus de medische problemen die je ervaart, maar ook de psychische problemen, spirituele zorg en sociale zorg. Dus mensen bijvoorbeeld in je omgeving, hoe kan je daar het beste mee omgaan? Problemen met werk, met financiën. Ja. Dus palliatieve zorg is echt veel breder dan mensen soms denken. Ja, want Kathleen, wat waren uw ideeën over palliatieve zorg? Dacht u ook meteen aan de laatste fase zorg? Nee, voor mij hoort het echt bij een waardig levenseinde. En een van de dingen, als we het toch over Suriname hebben, die mij opvalt hier in vergelijking met Suriname en andere landen waar ik gewoond heb, dat hier inderdaad niet alleen een besef is, of een idee is van de maakbaarheid van het leven, maar ook alsof het leven oneindig is. Het besef dat wij sterfelijke wezens zijn wordt heel ver weggeduwd. Precies wat Laurien zei. Het is een soort taboe. Terwijl als je je hele leven ervan uitgaat dat eens dat einde komt, kan je er ook veel beter op zijn voorbereid, omdat als het je gegeven is, op een waardige manier naar dat einde toe te werken, waarbij natuurlijk de kwaliteit van leven centraal staat. Dus het is ook een cultuur. Het heeft er zeker mee te maken. Ja, Carine Bentveld, toen u voor het eerst te maken kreeg met palliatieve zorg, wanneer was dat? Een paar maanden geleden. Ja? Ja. En hoe was dat? Hoe was dat? Kunt u vertellen hoe dat moment tot u kwam? Ja, ik heb er zelf, ben er zelf naar gaan vragen. Ik wist totaal überhaupt niet dat mijn man op het moment dat hij de diagnose kreeg, ongeneeslijke nierkanker, zeg maar, uitgezaaid helemaal. Dat het überhaupt in de palliatieve fase terecht kwam, zeg maar. Ja. Daar hadden we geen weet van. Nee. En ik ben er ingedoken, omdat ik het gewoon ook niet zo goed begreep. Dus ik ben veel gaan googlen, gaan lezen. Ja. En op een gegeven moment ook vragen gaan stellen aan de arts. En daar kwamen eigenlijk weinig antwoorden op. Dat is ook interessant. Want je zou zeggen, als je dan informatie krijgt, dan is het daar. Maar uw man is dus ziek. Ja. Ja, ongeneeslijk ziek. Ja. Ja, maar jong ook. Ja. Ja, ik ben ook 47. Mijn man wordt volgende maand 50. Dat is natuurlijk helemaal geen onderwerp waar je het met elkaar over hebt, toch? In die levensfase zit je niet. Nee, normaal gesproken niet. Maar wij, ja, precies. Wij hadden echt net 3 weken daarvoor een nieuw huis gekocht. Je denkt echt, nou, ons leven gaat eindelijk goed verlopen, zeg maar. En 3 weken nadat we in ons huis woonden, werd hij ziek. Ja. Plaste bloed en was gewoon een foute boel. En direct, het was ook op dat moment coronatijd. Dus je denkt ook nog van, we zien 1 keer in de 3 maanden wordt die gescand en krijgt hij een gesprek met een arts en dan weten we weer of het stabiel is of niet. Dus je denkt ook nog, het is coronatijd, het zal daarmee te maken hebben dat we verder helemaal niemand spreken. Maar ik hoorde gewoon bij andere mensen dat het anders was. Die hadden gewoon een oncologieverpleegkundige waar ze terecht kunnen. Een case manager noemen ze het ook wel. Een centraal aanspreekpunt. Hè. Dat is eigenlijk de term, begrijp ik. En die hadden wij niet. Dus het is al 4 jaar lang zoeken geweest naar wat passend is voor hem. Ja, want hij is dus al 4 jaar lang ongeneeslijk ziek, zou je kunnen zeggen. Ja. En er kwamen allerlei behoeftes. Van hoe gaan we deze fase invullen? Ja. Ja, en wij hadden het eigenlijk toch direct ook over het einde. Omdat een week na de diagnose eigenlijk heel duidelijk werd dat hij, dat het niet lang zou duren voordat hij zou komen te overlijden. Toevallig dat de behandeling nu zo goed aanslaat dat hij nog steeds leeft, zeg maar. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Maar wij hadden op dat moment te horen gekregen dat het niet heel lang ging duren en dat we ons moesten voorbereiden. Ja. Maar je hebt ook geen idee waarop. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus je hebt geen idee. Wij zijn pas nu begonnen over palliatieve sedatie, over euthanasie, over allemaal dat soort thema's. Moet je echt op een gegeven moment dan? Ja. Maar dat doen wij samen. Er is eigenlijk verder niemand die ons daar dan in helpt. Maar dat lijkt me ook bijzonder dat u in eerste instantie denkt, we gaan aan de slag met het einde. En dan blijkt het gewoon nog 4 jaar. Ja, dat is heel heftig, kan ik je vertellen. Goed te gaan. Ja, dat lijkt me ook een hele andere focus dan dus ook. Ja, waar liep u tegenaan het meeste? Nou, waar wij het meest tegenaan lopen is eigenlijk dat door behandelingen zijn smaak heel erg verandert. En ook door allerlei, door die behandelingen zijn ook zijn smaak, papilla en alles eigenlijk in zijn mond. Hier helemaal is het helemaal stuk, zeg maar. Dus bij zijn neusholtes, dus alles is kapot. Daar hebben we hulp voor gevraagd bij een diëtist ook. Maar wat hij dan kreeg was geen smaaksturing of antwoord op de vraag van help ons zodat hij weer normaal kan eten elke dag. kreeg hij flesjes dieetvoeding als bijvoeding. Ja, en daar werd hij gewoon echt... Nee, überhaupt dat niet, maar hij werd er gewoon echt ook alleen maar zieker van eigenlijk. Ook dat nog? Ja. Ja. Dus dat heeft uiteindelijk tot hele nare situaties geleid ook. En daar krijg je dus heel weinig begeleiding in. Dus dan moet je eigenlijk of naar de HAP of naar de spoedeisende hulp. Ja, en dan... Ja. Ja, dat zijn allemaal situaties die je eigenlijk niet wil. Ad hoc oplossingen dan naar de huisartsenpost te gaan. Ja. Ja, dus het interessante is die fysieke medische kant van palliatieve zorg. Die is over het algemeen goed bekend, hè, en ook wel geregeld. Maar Larine, uit jullie onderzoek blijkt ook dat dat is wat mensen vooral aan denken. Het verzorgen en het verplegen. Zorgen dat iemand zo min mogelijk pijn lijdt. Pijnbestrijding eigenlijk ook. Wat we van Carine horen, hè, van als je het hebt over dat einde, hoe doe je dat dan? Maar er valt dus onder palliatieve zorg ook psychische, sociale en spirituele zorg. Klopt. Ja, eigenlijk heeft palliatieve zorg 4 dimensies. En dat zijn dus die 4 die je net opnoemde. Waarbij dus inderdaad de lichamelijke, medische kant, denk ik, dat is het eerste waar mensen aan denken. Dat je geen pijn meer hebt, zo comfortabel mogelijk bent. Maar juist ook die andere 3 zijn heel belangrijk. Het verhaal ook van Carine, je hebt natuurlijk... Misschien angsten, je bent verdrietig. Je weet misschien niet goed als je, hoe je met familieleden erover kan praten. Het kan, als je jong bent, invloed hebben op je werk. Hoe ga je daarmee om? Er komt zoveel meer bij kijken dan eigenlijk alleen pijn, bijvoorbeeld. Ja, en ik had eigenlijk verwacht dat op het moment dat je dus de diagnose krijgt, je bent ongeneeslijk ziek, dat je dan tegelijkertijd een pakket aan informatie krijgt. Van dit is wat je allemaal onder de palliatieve fase kunt krijgen. En waar je moet zijn, en waar bij je wie je moet zijn. Nee, dat is totaal niet zo. Nee, mijn man die zegt nog wel eens van, ook al hadden we maar een flyer of een folder gehad waar we terecht kunnen. Dat alleen al. Dat is er niet. Nee. En ik heb ook gemerkt dat daar... ik zou het heel interessant vinden dat daar nog eens goed naar gekeken wordt. Of er verschil zit in of je thuis behandeld wordt of in het ziekenhuis. Mijn man krijgt doelgerichte therapie. Dat betekent dat hij met de post thuis pilletjes krijgt. Dus 1 keer in de 3 maanden alleen voor een scan en een gesprek in het ziekenhuis komt. Verder niet in principe. Terwijl als je chemotherapie krijgt of immuuntherapie, dan kom je op de dagbehandeling. Dus dan spreek je 1 keer in de zoveel tijd, 3 weken misschien, een oncologieverpleegkundige of een specialistisch verpleegkundige. Ja. Die hebben wij 1 keer in die 4 jaar gesproken op het moment dat hij voor het eerst een zakje pilletjes kreeg. Mm-hmm. Maar goed, die moeten dat dan ook weten wat er allemaal is en waar je het kunt vinden. Ik begreep dat palliatieve zorg niet standaard in de opleiding zit. Ja, palliatieve zorg zit inmiddels wel in de opleiding, maar het is nog heel erg versnipperd eigenlijk. Het is niet bijvoorbeeld zoals geboortezorg, wat echt standaard een groot onderdeel is. Dus het is er wel, maar nog versnipperd. En inmiddels is er wel een programma, O2PZ heet dat, die dus probeert om dat veel meer structureel in te bedden. Dat eigenlijk iedere zorgverlener een basiskennis over palliatieve zorg heeft. Want in Nederland is het ook zo geregeld. We hebben zeg maar generalistische palliatieve zorg. Dat betekent eigenlijk dat alle zorgverleners in Nederland moeten palliatieve zorg kunnen bieden. En moeten dus weten wat het is. Dat is dan wel essentieel. En daarnaast hebben we de specialistische palliatieve zorg. En dat is dus in complexe casussen. Dan kan een generalistische zorgverlener zeggen, ik verwijs u door naar de specialist. En die kan u helpen met de moeilijke vraagstukken. Ja. Dus in principe is het natuurlijk belangrijk dat alle zorgverleners goed weten wat palliatieve zorg is. En dat het dus goed ingebed zit in die opleiding. Ja, want ik kan me voorstellen als wij als mensen, als toekomstige patiënten eventueel niet weten of denken dat die term palliatieve zorg op onze naasten van toepassing is, dan kom je ook niet zelf daarop uit, toch? Of op die vraag. Dan zou je zeggen, het begint toch echt bij die arts? Ja, precies. Je kan niet vragen om iets als je niet weet dat het bestaat. En dan is het ook heel lastig zoeken. Dus dat is wel... iets wat vanuit de zorgverlener, die moet wel iemand vertellen als je in de palliatieve fase zit. Je moet het wel weten. Ja. Jullie hebben ook onderzoek gedaan naar in hoeverre mensen nadenken over hun wensen op het moment dat ze ziek worden of al eerder. Nou, wat blijkt uit jullie onderzoek? 88% van de ondervraagden was niet van plan in het komende half jaar, heel specifiek hoor, niet op zoek te gaan naar informatie over zorg aan het levenseinde of aan palliatieve zorg. Ja, 88%. Dat is een vrij hoog percentage. Ja. En er is natuurlijk, wat je net zelf ook al zei, als je jonger bent, dan denk je er misschien ook minder snel over na. En de groep is vanaf 16 jaar, dus dat is een hele brede leeftijdsgroep die we gevraagd hebben. Maar we zagen ook, als we meer naar specifieke onderwerpen hebben gekeken, bijvoorbeeld heeft u al eens nagedacht over medische behandelingen, wie u wettelijk vertegenwoordiger zou zijn als u zelf niet meer keuzes kan maken. En daar zagen we ook dat ongeveer de helft van de mensen gaf aan, ik heb er wel eens over nagedacht, maar slechts 5% bijvoorbeeld heeft het met een arts besproken en nou, ongeveer 20% met de naaste. En het percentage dat het heeft vastgelegd is helemaal minimaal. Ja, maar dan gaat het weer heel erg over dat einde. Mm. Terwijl we het hier nu ook hebben over dat einde een hele lange aanloop kan hebben, waarin je bepaalde specifieke zorg nodig hebt. En natuurlijk ook de keuze in medische behandeling kan ook al veel, veel langer zijn. En bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. Het is wel belangrijk om er al over na te denken van, nou, tot wanneer wil je dat nog? Wil je bijvoorbeeld nog de laatste 2 jaar nog heel veel chemo krijgen, terwijl dat heel veel impact heeft op je kwaliteit van leven? Ja. Dus het is wel denk belangrijk dat we daarover nadenken en dat je dat niet alleen met je arts bespreekt, maar ook met je familie gewoon al eens die gesprekken hebt van, goh, hoe staan wij daarin? Hoe sta jij daarin? Misschien met je ouders, als je jonger bent, of met je opa en oma. Ja, Carine Bentveld, in hoeverre had u en uw man dat geholpen als u nou dat gesprek was aangegaan op uw 30ste, ter voorbereiding? Dit allemaal al wetende, van oh, er is sprake van palliatieve zorg en dat bestaat ook uit psychische hulp, et cetera. Had dat wat uitgemaakt? Ik weet ik niet. Vind ik heel lastig om daar een antwoord op te geven, omdat ik merk, zeg maar, dat en ik ben niet de enigste, denk ik, die dat zo heeft, maar je denkt echt gewoon dat het jou niet overkomt. Dat was gewoon echt wat wij dachten, wat je gewoon denkt. Ja. Ik merk ook dat, hoe langer het duurt, zeg maar, hoe meer je ook verandert, zeg maar, in wat je denkt te willen. Hè? Oh, want kwaliteit van leven wordt op een gegeven moment heel, heel smal, hè? Heel klein. Dat kan gewoon dan zijn dat je een keer samen lekker op de bank zit of zo, zeg maar, hè? Naast elkaar. Dat kan al kwaliteit van leven geven, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het heel lastig is om je daar echt een goed beeld bij te vormen. Ja. En daar dus ook goed over na te denken wat je wil. Maar en ik denk dat dat ook wel een belangrijk... misschien hebben mensen soms het idee, als ik het nu vastleg, ligt het, dan bepaal ik nu al hoe ik dat over 50 jaar ga willen. Ja. Maar dat is natuurlijk, het is niet een moment van vastleggen. Het is een heel proces waarin je steeds weer eigenlijk moet evalueren. Oké, is dit nog steeds wat ik wil? Past dit nog steeds bij mijn wensen, waarden en behoeften? Ja. Het is niet als het eenmaal vast ligt dat het dan, nou ja, dit is. Maar jullie pleiten er wel voor, praat erover. Denk er in ieder geval over na. Zeker. Weet dat palliatieve zorg bestaat. Ja. Carine Bentveld, tot slot, wat is uw advies? Ja, ik zou toch als mensen geen ondersteuning krijgen zoals wij ook. Hè? Dus als je verder echt niemand spreekt dan een arts, zou ik toch opnieuw... en dat hebben wij natuurlijk ook verschillende keren. Daarom ben ik er op een gegeven moment over gaan bloggen. Ja. Toch blijvend aan de bel trekken. En toch ook vragen naar het palliatieve zorgteam. Want dat wist ik zelf ook niet dat dat bestond, zeg maar. Tot een paar maanden geleden eigenlijk. Ja, weet dat het bestaat. Ja, vooral ook ik denk dat alleen zorg. Al. En ga er naar op zoek. Dank jullie wel voor dit gesprek. Laurien Ham van de Stichting Palliatieve Zorg Nederland. En Carine Bentveld, heel veel sterkte ook voor jullie. Bedankt voor dit gesprek. Indrukwekkend. Spraakmakers. Stop. Weather. Josie blaast iedereen omver. In die halve finales, alles lijkt in kannen en kruiken. Joost Klein mocht niet meedoen aan de finale, omdat hij een dreigende beweging had gemaakt naar een cameravrouw. Dus nu zaten we midden in het oog van de storm. We krijgen dus door wrijving en noem maar op en zo. Kleurde de lucht op veel plekken paars groen. Niet op het Eurovisie Songfestival in Malmö, maar wel door een storm op de zon. Krijgen die ongelooflijk mooie lichten en kleuren. Nou, die zonnestorm die is nog niet uitgeboet. Wij zijn in het storm van deze media happening. Wij hebben Joost ook in de studio meegemaakt. Als er één iemand helemaal niet hoog van de toren blaast, dan is het Joost wel. En wat er in de wereld aan de hand is, luisteraars. Zowel het incident met de cameravrouw. Dan denk je toch in mijn eigen, dit is toch een storm, storm in het glas water. Stop. NPO Radio 1 podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik wens hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

Er is meer kennis nodig over algoritmen op scholen, zegt het College voor het Recht van de Mens. Kunstmatige intelligentie neemt veel werk uit handen van docenten, maar er kleven ook risico's aan. Zo weten scholen vaak niet hoe ze de technologie verantwoord moeten inzetten. Hierdoor lopen leerlingen onnodig veel risico op discriminatie door algoritmes. In Litouwen staat vandaag de grootste militaire NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog op het programma. Aan de oefening doen 90.000 militairen mee uit 32 landen. Vanuit Nederland gaat het om ruim 5.000. Er wordt geoefend hoe er gereageerd moet worden op een aanval op een NAVO-lid. Studenten en medewerkers van universiteiten in heel Nederland zijn opgeroepen om rond deze tijd de collegezaal uit te lopen. Een zogeheten walk-out. Het is een initiatief van Dutch Scholars for Palestine. Die daarmee wil protesteren tegen de oorlog in Gaza en het politieoptreden in Amsterdam vorige week. Verslaggever Josephine Tree staat bij de Universiteit van Amsterdam. Josephine, doen er veel mensen mee aan die walk-out? Ja, heel veel hier. Echt een paar honderd mensen hebben zich nu verzameld buiten de UvA op het Roeterseiland, de locatie hier in Amsterdam. Veel docenten. Vanochtend hebben die ook een bijeenkomst gehad met wel 300 docenten. Maar uiteindelijk zie ik nu hier dat er ook vooral heel veel studenten zich aansluiten bij het protest. Martijn Dekker, goedemiddag, ochtend. Goedemorgen. Hoi, jij bent hoofddocent politicologie ook hier, ook deel van de organisatie. Wat is jullie insteek hier vandaag? Nou, we willen eigenlijk twee dingen duidelijk maken. Dus door naar buiten te wandelen om 11 uur, dus even kort het werk neer te leggen, willen we eerst nog de eisen die de studenten hebben, dus die ze vorige week hebben voorgelegd, willen we nog een keer bekrachtigen en dus daar onze steun voor uitspreken. Namelijk dat de banden van de universiteit met organisaties en bedrijven die mensenrechten schenden, stoppen. Ja. Inderdaad, en dat ze daar openheid over geven welke banden er zijn. En ook dus dat ze goed nadenken over met welke bedrijven werken we samen. Want er zijn ook heel veel bedrijven die baat hebben bij het in stand houden van de bezetting en van apartheid. Ja, het andere punt? Het andere punt is dat we, nou ja, dat mogen duidelijk zijn, daar is de berichtgeving ook heel erg over gegaan. Het politiegeweld dat we vorige week hebben gezien, dat willen we nogmaals veroordelen. We willen ook het college van bestuur oproepen om niet als er protesten zijn, als er demonstraties zijn, vanuit een soort reflex meteen de politie te bellen, maar om proberen inderdaad de dialoog aan te gaan. Ja, dus dat jullie daar afspraken over maken. Hoe kunnen we in de toekomst zorgen dat hier wel gedemonstreerd kan worden? Want we kijken ook naar het veld hier aan de overkant, het grasveld waar al die tenten stonden. Ja, dat is nog steeds afgesloten met hekken. Dus daar kunnen we nu niet komen. Vandaar dat we nu onder het gebouw staan op een brug. Op de campus. Ja, echt honderden mensen hier. Er zullen zo wat speeches zijn, stilte gehouden worden. En dan gaan jullie daarmee, of later vandaag, weer in gesprek ook met het college van bestuur. Ja, en ook we willen er ook zijn voor onze studenten. Als studenten naar ons toe willen komen, dan vinden we dat ook heel erg belangrijk. Dus we willen inderdaad nadrukkelijk niet staken vandaag. Ja, ik sprak vanochtend ook wat mensen die zeiden, nee, wij doen niet mee met deze actie. Want wat hier vorige week gebeurde met die demonstranten, hè, dat er ook wel veel vernield is. Daar zijn we het ook niet helemaal mee eens. Sowieso vinden we het lastig om een kant te kiezen. Dus wij blijven gewoon achter ons bureau vandaag om 11 uur. Maar heel veel mensen hebben daar dus wel gehoor aan gegeven, aan die oproep om die walk-out om mee te doen en hier naar buiten te gaan. Dankjewel. Verslaggever Josephine Tree. Een Chinese burgerjournalist die bekend werd door haar verslaggeving in Wuhan na de corona-uitbraak is vrijgelaten uit de gevangenis. Zhang Zan was eigenlijk advocaat, maar ging in februari 2020 naar Wuhan om met haar telefoon verslag te doen van het coronanieuws. Ze filmde onder meer patiënten die in ziekenhuisgangen lagen te wachten. Zhang Zan werd uiteindelijk opgepakt voor het zaaien van onrust en zat 4 jaar vast. Ze is nu vrij, maar moet zich van China nog wel aan bepaalde voorwaarden houden. Het weer, zonnige periode en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het oosten. In de loop van de middag ontstaan ook enkele buien, soms met onweer, hagel of windstoot. Ster. Vanavond in Een Goede Dood. Zo'n euthanasieprocedure, dat is niet niks hoor. Ik weet dat het in een ziekenhuis is. Maar een gewone ziekenhuiskamer heeft dit niet. Ik vind het wel een beetje heel erg intensive care kamer. Een Goede Dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's Sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vandaag echt hele pittige vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke hoofdpersoon van dit weekend is gisteravond om 19:55 gespot op Lelystad Airport? Pieker me suf, kom er echt niet op. We houden het spannend. Tegen 11:30 het antwoord. Nog even volhouden, mensen. Hier aan tafel intussen Carine Bentveld. Ze heeft ervaring met de zoektocht naar de juiste palliatieve zorg voor haar man. En Laurien Ham, zij is van de Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Met jullie hadden we het net over de palliatieve zorg, waar we het eerder en vaker met elkaar over zouden moeten hebben, zodat we weten dat het bestaat. Het bestaat, palliatieve zorg in Nederland. Nu gaan we het hebben over het beschermen van kunst. Musea in Nederland moeten er meer werk van gaan maken om zich te beschermen tegen oorlog. Want mocht oorlog ooit Nederland bereiken, dan zijn onze museumcollecties en al het andere culturele erfgoed onvoldoende beschermd. Wat vindt de spraakmaker van vandaag, voorzitter ook van de Nederlandse UNESCO-commissie, Kathleen Ferrier? In de week, mevrouw Ferrier, waarin UNESCO de 70ste verjaardag viert van een belangrijke conventie als het gaat om de bescherming van ons cultureel erfgoed in tijden van oorlog. In 1954 in Den Haag. Afgesproken, ondertekend. Wat werd er afgesproken? In het Vredespaleis op 14 mei, morgen exact 70 jaar geleden, werd het Haags Verdrag, het enige UNESCO-verdrag dat de naam heeft van een stad, het Haags Verdrag getekend. En Nederland heeft een geweldige rol gespeeld om dit Haags Verdrag voor elkaar te krijgen. En het gaat over het beschermen van cultureel erfgoed in tijden van conflict. Dat gaat verder dan musea. Mm-hmm. Dat zijn ook archieven, dat zijn belangrijke artefacten. En het gaat daarbij ook om het fundamentele beginsel van de waarde voor de gehele mensheid van ons cultureel erfgoed. Daar mag je niet achterloos mee omgaan. Mm-hmm. Nederland heeft een voortrekkersrol gespeeld vanaf 1953 eigenlijk al. In 1954 is dankzij Nederland dit verdrag getekend. Nederland heeft een voortrekkersrol gespeeld om ervoor te zorgen dat vandaag de dag meer dan 153 landen dit verdrag getekend hebben. Een groot feest de komende dagen, maar Nederland zelf heeft her en der het beschermen van dit erfgoed een beetje laten lopen. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, net als de aannemer die andere huizen mooi opknapt en zijn eigen huis op het laatst pas doet. Ja, terwijl je zou zeggen, als je dan toch zo'n voorloper bent, en je bent ook het land waar deze conventie eigenlijk heeft plaatsgevonden, waar de ondertekening heeft plaatsgevonden, dan zou jij het goede voorbeeld moeten geven. Ja. Deze conventie was ingegeven door wat er onder andere in de Tweede Wereldoorlog was voorgevallen. Een oorlog met enorme impact op ons cultureel erfgoed. Zeker. Maar we hadden onlangs ook hier in Spraakmakers een gesprek hierover toevallig, wat hier aan raakte eigenlijk. Waaruit bleek dat musea het in de Tweede Wereldoorlog in samenwerking met de Duitsers ook voor elkaar kregen, juist samen om kunst te beschermen. Dat gebeurde dus ook in tijden van oorlog. Ja, Andrea Kieskamp heeft daar een prachtig boek over geschreven. Dat heet Kunstbunkers en culturele caravanen. Ja. En zij heeft ontdekt tijdens een onderzoek dat er in het Nederlandse archief, bij het Nationaal Archief, lagen zaten er dozen vol met boeken van brieven van mensen die die brieven schreven naar de overheid en zeiden van dit moet je beschermen. Mm-hmm. In de oorlog, als dit eraan komt, moet je dit beschermen. Dus een enorme beweging vanuit de nationale bevolking om het erfgoed te beschermen. En ik denk dat wij allemaal hier aan tafel dat herkennen als je huis in brand staat. Wat neem je mee voor je het huis uitrent? Je foto's. Dat bepaalt je identiteit. Dus het is van wezenlijk belang. En wat wij zeggen, waar wij als Nationale UNESCO-commissie op wijzen, nu het vrede is, nu moet je zorgen dat je de infrastructuur op orde hebt om, als het zover komt, ja, je erfgoed te kunnen beschermen. Dat betekent dat je samenwerkingsverbanden zoekt, dat je dat iedereen weet wat je moet doen als het zover komt. Mm-hmm. Het gaat om gewapend conflict, maar ook veel breder dan dat. Het gaat ook om cyberaanvallen, terreuraanslagen en zoals wij 3 jaar geleden hier in Nederland gezien hebben met de overstromingen in Limburg. Hè, wat doe je? Hoe bescherm je? Op wie kan je aanspraak maken om jou te helpen de cultuurgoederen die je bijvoorbeeld in een museum hebt of in een archief te beschermen? Ja, je ziet ook voorbeelden van de afgelopen jaren. Hè? Want deze conventie was dus een aanleiding van de Tweede Wereldoorlog, waarin er veel kunst ook is verwoest, zou je kunnen zeggen. En het is nog steeds aan de orde van de dag. Ja, we hoeven alleen maar te kijken naar wat er gebeurt in bijvoorbeeld Oekraïne, Syrië en Gaza. The Amari Mosque in northern Gaza was a church. It's been a holy site for 1,500 years. Because of Israeli airstrikes, now it looks like this. What is happening now in Gaza is cultural genocide. Satellite imaging reveals the scale of destruction. Mosques and churches dating back hundreds of years, a museum and several archaeological sites. As Russian forces move further into the country, they're also destroying large parts of Ukraine's cultural heritage. The damage and the potential damage to monuments, sites, museums, and their collections. A tactic all too common to war. Despite surviving for centuries, much of Syria's ancient heritage was destroyed by war in a few seconds. In the belief that preserving it is the key to one day rebuilding their country, action is needed now. Ja, je hoort in deze voorbeelden ook dat het een oorlogstactiek is. Natuurlijk, want erfgoed is de ziel van de samenleving. En als je dat kapot maakt, voelen mensen zich weerloos, verzetten ze zich veel minder. Ja. Dus het wordt echt gebruikt als oorlogstactiek, het uitwissen van cultureel erfgoed. We zien het, ik vond zelf heel indrukwekkend, om eigenlijk daags nadat de Russische inval in Oekraïne begonnen was, werd er een beroep gedaan op het Nationaal Archief hier in Nederland, maar op UNESCO, om te helpen cultuurgoederen, beelden in veiligheid te brengen. Ja. En wij zeggen, juist nu zou je ook als Nederland ervoor moeten zorgen dat de infrastructuur in orde is om dit te kunnen doen. We gaan zo meteen nog even stapsgewijs door wat dat dan zou moeten gebeuren. Heeft wel heel veel aangestipt hoor. Maar eerst even, Karine Bentveld, ooit over nagedacht. Als je in een museum loopt van, oh ja, wacht even, als er oorlog is, dan moet dit ook nog ergens naartoe. Want als er een bom opvalt, is het weg. Nee, nooit over nagedacht. Nee. Nee. En Laurien Ham? Nee, ook niet. En nu denk ik ook wel, wat ingewikkeld of zo, zeg maar. Ook gebouwen, hoe moet je die dan beschermen in tijden van oorlog? Nou, dat is meteen een goede vraag en een bruggetje naar de oplossingen. Want hoe bescherm je nou inderdaad zo'n gebouw? Je kunt er wel een schildje op doen van dit is UNESCO Wereld Erfgoed. Ja, het blauw-witte schildje. Het is Wereld Erfgoed. Maar hoe bescherm je het? Daarom zijn wij ook heel blij dat wij deze conferentie organiseren. Mm-hmm. Samen met het ministerie van OCW Buitenlandse Zaken en Defensie. Want Defensie speelt hier natuurlijk een hele belangrijke rol in. Hoe bescherm je een gebouw, maar ook hoe bereid je militairen voor? Hoe bereik je militairen die bijvoorbeeld in het buitenland bomaanslagen moeten doen. Mm-hmm. Hoe zorg je ervoor dat ze cultureel erfgoed beschermen? Ja. En daar de waarde van inzien. Maar dat is dan, om het zomaar te noemen, buitengaats. Dat is buitengaats. Dus gaat het om militairen die acties uitvoeren in het buitenland. Maar neem even het Binnenhof. Ja. Dat is denk ik wel een gebouw wat we met z'n allen willen bewaren. Zeker na de hoeveelheid geld die we nu in de renovatie steken. Nu helemaal. Hoe bescherm je zo'n gebouw in tijden van oorlog? Maar ook ons Nationaal Archief bijvoorbeeld, waar alles opgeslagen ligt. Nou, ik kan je vertellen, daar zijn zeker middelen voor om dat te beschermen. Dat moet natuurlijk in nauw overleg gebeuren. Ja. Met de politie, met de veiligheidsdiensten, de veiligheidsdiensten. veiligheidsdriehoeken. Maar kunt het concreet maken? Als een archief snap ik nog. Dat kun je misschien nog ondergrond stoppen en zorgen dat er geen bom bij komt, te wijze van spreken. Maar zo'n binnenhof? Ja, dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Je zorgt er allereerst voor dat de mensen eruit zijn, dat de artefacten die je wil bewaren, dat je die zo snel mogelijk in veiligheid brengt. En verder probeer je met defensie ervoor te zorgen dat je mechanismes en systemen hebt om eventuele bommen die kant op komen tijdig te detecteren en daar weg te halen. Specifiek bij die gebouwen. Maar we hebben er nogal wat. Dus het is een grote verantwoordelijkheid die Nederland heeft. En we mogen er ook heel dankbaar voor zijn. Ja. En bijvoorbeeld ook in het Caraïbisch deel van ons koninkrijk hebben we ook belangrijke erfgoederen die we voor de mensheid en voor komende generaties willen bewaren. En we zijn dus ook heel blij dat deze belangrijke internationale conferentie in Den Haag plaatsvindt. En het is ook een soort wake-up call voor iedereen van: we beleven heftige tijden, gewapende conflicten poppen overal op. Het is nu de tijd om ervoor te zorgen dat je je erfgoed kan beschermen. Er moeten noodplannen komen, er moeten richtlijnen komen voor het evacueren van kunstwerken. Er moeten technologische oplossingen komen, zoals geavanceerde beveiligingssystemen, de digitalisering ook van collecties. En dan zegt u: het is mooi dat we dit organiseren. En tegelijkertijd wordt Nederland vaak opgeroepen: u doet het nu, maar UNESCO heeft dat eerder ook al gedaan. Aan het minister, in dit geval was het dan minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven, die voor het laatst op aangesproken is: doe wat. Ja. En zij zei in 2021, nou, het is prima gesteld eigenlijk met de veiligheid. Nou, maar er is het nodige gebeurd in die tijd, hoor. De wake-up call, en dat is natuurlijk ook onze taak als Nationale UNESCO-commissie, om ongevraagd advies te geven en te zeggen: mensen, let op, er moet veel meer gebeuren. Mm-hmm. We hebben juridische verplichtingen en dat moeten we ook nakomen. En er zijn ook vele goede voorbeelden. Ja, maar het is nog niet genoeg, want anders dan zat u hier niet. Nee, het is nog niet genoeg. We leven veel te veel met het idee van: ach, het zal zo'n vaart niet lopen. Ja. En onze oproep is: mind you, het kan wel een grote vaart lopen. Ja. Gewapend conflict, maar nogmaals ook klimaatverandering, terreuraanslagen, cyberaanvallen. Daar moeten we allemaal op voorbereid zijn. En je moet dat nu geregeld hebben. Ja. We dachten, hoe staat het nu eigenlijk met Nederlandse musea bijvoorbeeld? Hoe denken die er zelf over na? Dat hebben we voorgelegd aan die musea. We schreven er 13 aan. Vrijwel niemand die reageerde, wilde iets zeggen over de voorbereidingen. Uit veiligheidsoverwegingen wilden ze daar geen uitspraken over doen. Wat weet u over die voorbereidingen? Nou, die zijn er wel degelijk. En ik denk dat het hier ook zo is dat het ene museum het beter doet dan het andere. Ze hebben natuurlijk volkomen gelijk om te zeggen: dat gaan we niet op de radio vertellen, want dan werkt het niet meer. Ja. Maar bijvoorbeeld het Mauritshuis doet het heel erg goed. Die was ook al voor de Tweede Wereldoorlog zich bewust van datgene van het erfgoed wat wij daar in bewaring hebben. En zij zorgen ervoor zaken te digitaliseren en zo goed mogelijk te beschermen tegen alle mogelijke vormen van conflict. Dus zij hebben een plan, ze hebben erover nagedacht. Ik pik nog netwerken. Netwerken met andere organisaties. Het gaat heel vaak om het samenwerken, om het contact hebben met de brandweer, met de politie, met alle mogelijke hulpdiensten. Ja, ik pik ook nog even de fundatie in Zwolle eruit. Die wilde wel wat uitvoeriger vertellen over hun noodplannen. Zij hebben een zogeheten collectiehulpverleningsplan. Bij brand, lekkage, explosie en zo kunnen zij de collectie ontruimen. Er staat in hun plannen niet direct waar de collectie heen gaat, maar ze hebben wel een kunstbunker en die zou bomveilig zijn. Ja. Dus daar zou de collectie naartoe kunnen. Maar ze hebben met name dus nagedacht over die situaties als brand, lekkage, explosie. Ja. Is dat voldoende? Want ze zeggen: ja, we hebben dus wel die bunker, eventueel kan het daar naartoe. Of moet je toch echt een veel gedetailleerder plan hebben hiervoor? Hoe gedetailleerder, hoe beter. Maar natuurlijk is het fantastisch dat er over wordt nagedacht. En onze oproep is aan al dit soort plekken van: denk erover na en kom met plannen. Maar en het voelt kijk gewoon ook toch iets als iets wat nooit gaat gebeuren. Dus we denken wel dat na over precies stroming kan, maar of een explosie van brand kan, maar oorlog? Dat is nou precies wat onze oproep is. En ook van: open je ogen. Kijk wat er gebeurt in Oekraïne. We hebben het met onze collega's van Oekraïne van dichtbij meegemaakt. Kijk wat er nu gebeurt in Gaza. Kijk naar de escalatie, naar de vernielingen die er gebeuren. Ook nationaal. Dat zijn zaken waar je op voorbereid moet zijn. En ik vind inderdaad dat we vaak een beetje naïef zijn. Ja. Wat is nou wat u betreft het belangrijkste wat Nederland nog moet regelen voor zichzelf? Ik denk dat je moet weten waar je kunt aankloppen, dat je veiligheidsnetwerken klaar hebt staan en dat iedereen ook weet wat je moet doen als er zoiets gebeurt. Je moet de protocollen opstellen. En een heel interessant voorbeeld vind ik wat bij hoge uitzondering vanuit Keulen in Den Haag staat vandaag, is een soort container, een noodhulpcontainer, die op een ambulance geplaatst kan worden. En dat als er ergens iets gebeurt, niet alleen de ambulance, de politie, de brandweer, maar ook deze noodcontainer binnen 15 minuten ter plekke kan zijn om noodhulp te verlenen aan belangrijk cultureel erfgoed. Hij is te zien tijdens de conferentie. Keulen heeft dat 7 jaar geleden gedaan toen hun archief geëxplodeerd was. En het is bijvoorbeeld ook voor het Caribisch deel van ons koninkrijk heel interessant om te kijken of Nederland niet ook zo'n container zou moeten hebben. Dat is nou een concreet voorbeeld van u zegt, doe dat. Doe dat. En dan nu nog een nieuwe minister die dit allemaal even oppakt. Daar een hele nieuwe regering. Juist. Die het belang van cultuur als ziel van de samenleving inziet. En geen linkse hobby. Kathleen Ferrier. Geen linkse hobby. Slaat bijna de microfoon stuk terwijl u het zegt. Dank u wel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En intussen omhelst u ook nog eventjes onze quizkandidaat, Romeo Hoost. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Dank u wel. Elkaar? We kennen elkaar heel goed. Oh ja? Ja, heel goed. Nou, dat is dan ook toevallig. Ja, en het is maar geluk voor vandaag. Had gevraagd, wie is de spraakmaker? U bent 77. Yep. U woont in het centrum van Amsterdam, op de Wallen. Op de Wallen, ja. Wat een heerlijk intense plek. Prachtig, maar soms kan het problematisch zijn. Ja. En u heeft een verleden bij de Wereldomroep en bij Radio 5. Yep. Dus u bent ook nog oud-collega. Yep. Ja, en nu met pensioen, wat doet u? Veel bezig gehouden met Suriname. Ja? 24 uur per dag. Oh ja? ja. En voor de rest niet achter de geranium zitten. Daarom heb ik tot met eind vorig jaar nog bij Bloemveiling Alsmeer gezeten. Oh ja, u houdt niet van stilzitten. Nee, zoveel zeker is duidelijk. Niet. Anders moet ik de geraniums gaan tellen. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, we gaan nu wel punten tellen, ja, als dat mag. Want u gaat proberen om nieuwskenner te worden van de week. Ik wens u heel veel plezier erbij. Dank u wel. Knutten, een soort kleine muggen, dragen het virus over op schapen, geiten en koeien. Dus om bescherming te bieden is er nu een vaccin. Super, echt heel blij mee. Zojuist is er kentgemaakt dat er een tweede vaccin is goedgekeurd. Nu kunnen we de zomer rustig tegemoet zien en met gezonde dieren kunnen gaan werken. Vorig jaar stierven volgens de LTO 55.000 schapen en 1.000 runderen door deze ziekte. Schapen krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Ja, kijk, ze hebben de oortjes er lekker op staan. Ze zijn vlot, ze reageren goed. Deze die maken het helemaal lekker. Vraag 1. Voor welke dierenziekte is er nu een Duits vaccin ingekocht? Blauwtongziekte. Ja, na 15 jaar was er opeens weer een blauwtonguitbraak. Vraag 2 dan. In april werd het eerste vaccin tegen blauwtong goedgekeurd. En nu is er dus ook een tweede vaccin. Hoeveel doses zijn er van dit tweede vaccin in juni beschikbaar? Niet bekend. 1,3 miljoen. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar. Dit protest is georganiseerd door een groep die zich Dutch Scholars for Palestine noemt. Nederlandse academici voor Palestina. Ze zijn boos over het geweld dat de politie heeft gebruikt bij de pro-Palestina-protesten van vorige week. Ja, we horen het al de hele ochtend op onze zender. De Universiteit van Amsterdam is weer open vandaag, maar er is wel een actie. Hoe wordt de actie genoemd die docenten en studenten van de UvA houden? 11 uur walkout. Ja, een walk-out. Ook bij andere universiteiten is er een zogenaamde walk-out. Vraag 4 dan. Ondertussen zijn universiteiten bezig met een demonstratieprotocol. In het protocol worden in elk geval 2 punten opgenomen. Namelijk dat alleen nog onderhandeld wordt met studenten met een idee. En wat is het andere punt dat al bekend is? Geen gezichtbedekkende kleding. Ik kijk eventjes naar de jury. Die rekent dat goed, want dat was ook een punt. Het punt dat hier stond is ook nog een punt. Er mag niet meer geslapen worden in universiteiten. Was er ook nog eentje, maar ze rekenen het goed. Vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Wat ik heb geleerd dat ik niet meer moet instappen. Ik ben ongelooflijk blij en trots dat ik met deze groep heb kunnen samenwerken en proberen te helpen. Wie is dit? Ik dacht de trainer van Twente, vrouwenvoetbalteam. Nee, het is dichter bij huis, de trainer van Ajax, John van Schip. Hij reageerde hier gevat op de vraag wat hij nou geleerd had van zijn periode bij Ajax. U kunt wel een extra punt scoren met de vervolgvraag op deze vraag. De makkelijke vervolgvraag 1 punt krijgt u ervoor. En voor de moeilijke krijgt u 2 punten. De moeilijke. De moeilijke. In de wedstrijd van Ajax maakte Bergwijn een hat-trick. Bij FC Twente deed Sam Stijn dat. Op de tribune zagen zijn vader Maurice Stijn en welke beroemde oud-spits hem 3 keer scoren. Heel specifiek. Het is dan ook de moeilijke vraag. Nee, niet bekend. Ruud van Nistelrooy. Ja. Die heeft 2 keer met Stijn getraind om zijn schot nog beter te krijgen. U kunt bij de volgende vraag maximaal 4 punten erbij krijgen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. 4. Ik ben er wel, maar je ziet me vaak niet. 3. Ik ben gek genoeg eigenlijk nummer 1. 2. Mijn voorstadium komt steeds meer voor. 1. 1,1 miljoen Nederlanders hebben mij al. Diabetes, 2. Ja, dat is goed. Ik ben er wel, maar je ziet me vaak niet. Dat komt omdat je in het voorstadium vaak geen symptomen hebt. Ik ben gek genoeg eigenlijk nummer 1. Er zijn heel veel mensen die dit hebben. Een van de meest voorkomende welvaartsziektes. En mijn voorstadium komt steeds vaker voor. Is Nieuws Vandaag, hebben we ook in Stand.nl vandaag behandeld. Even kijken, meneer Hoost, 4 punten in de factor. Ik zou zeggen, lekker knallen in het kanon, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land heeft het parlement een wet tegen buitenlandse inmenging aangenomen? Georgië. Ja, bij de marathon van Leiden ging welke afstand uiteindelijk niet door vanwege de hitte? De lange afstand, 40 kilometer. Ja, 10 kilometer. Welke hoofdpersoon van dit weekend is gisteravond om 7:30 gespot op Lelystad Airport? Jules Klein. Ja, was ook de hintsvraag. Wie won dan wel het Songfestival? Zwitserland, ja. Nemo. Er zou een beslissingsduel kunnen komen om welke plek in de eredivisie? Plek 5. 3. Hoeveel militairen doen mee aan de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog? 90.000. Ja, na hoeveel jaar wordt de Russische defensieminister door Poetin vervangen? Na 6 jaar. Na 12 jaar. Wat blijkt Frenkie de Jong stiekem gedaan te hebben, blijkt uit zijn Instagram gisteren? Weet ik niet. Trouwen. Uit onderzoek blijkt dat studenten uit welk land in het buitenland in de gaten worden gehouden? Israël. China. Olaf Kooi won voor het eerst een etappe in een grote ronde. In welke ronde was dat? Weet ik niet. Giro d'Italia. FC Twente vrouwen pakten de titel door met hoeveel te winnen van Telstar? 2-0. Die pakt u nog even mee. Even kijken, 5 vragen goed in de factor. In totaal 20 punten, meneer Hoost. Ja, het houdt niet over. Zwak. Maar ik moet eerlijk zeggen, het kan vriezen, het kan dooien. Ja. Het ligt allemaal aan de kandidaten die nog komen. Yep. Maar fijn dat u er was vandaag, dat u mee wilde spelen. Dank ook aan mijn spraakmaker, Katien Ferrier. Fijn dat u er wilde zijn. En ook dank aan Carine Bentveld en Larien Ham. Dank voor jullie komst. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. De klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving in 2050... zijn niet realistisch en niet haalbaar... concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw... op basis van een nieuw onderzoek. Ik ga praten met de directeur van dat EIB. Taco van Hoek is mijn gast zo. Dat om 11:30. Ik dank u voor het luisteren. We gaan naar het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. Dit was een programma van KRO en NCRV.